Middernacht, het begin van maandag 2 februari. Marjan Koekoek met het NOS Journaal. Binnen de muren van het Vaticaan zijn vorig jaar 2 mensen betrapt op het bezit van kinderporno. Dat heeft de openbaar aanklager van Vaticaanstad gezegd tegen de Britse krant The Guardian. Volgens de aanklager wordt er na alle schandalen binnen de kerk elders in de wereld nu ook jacht gemaakt op pedofielen binnen de hoofdzetel van de Rooms-Katholieke Kerk. Namen van de verdachten noemde hij niet, maar volgens een woordvoerder van het Vaticaan is een van de verdachten Jozef Wesolowski, de voormalige aartsbisschop van Polen. Hij wordt beschuldigd van het misbruiken van jonge jongens in de Dominicaanse Republiek. In een huis in Schinveld in Limburg zijn een dode man en vrouw gevonden. De doodsoorzaak van het stel is nog niet duidelijk. Mogelijk zijn ze door koolmonoxidevergiftiging om het leven gekomen. Dat is geurloos en komt vrij bij een onvolledige verbranding. De brandweer meldde dat er een vreemde lucht in de woning hing. Volgens Limburgse media lag de man in de slaapkamer en de vrouw in de badkamer. In de Rotterdamse haven is het afgelopen jaar zo'n 9000 kilo harddrugs in beslag genomen. Het overgrote deel was cocaïne, meldt de Rotterdamse justitie in Nieuwsuur. De totale straatwaarde is ongeveer 1 miljard euro. De totale vangst over 2014 is iets lager dan die uit 2013. Dat was een recordjaar met ruim 10.000 kilo. Het speciale opsporingsteam constateerde toen dat steeds meer drugs het land werden binnengebracht met hulp van mensen die in de haven werken. Daarom is vorig jaar meer samengewerkt met het bedrijfsleven om drugs op te sporen. De grootste vangst was in november en betrof 3000 kilo die verstopt zat tussen fruit uit Costa Rica. Dat was de op één na grootste vangst die ooit is gedaan in de Rotterdamse haven. Dan nog het weer, wisselend bewolkt met een enkele bui. Vannacht is het aan zee 2 graden en in het binnenland net onder nul. Morgen geregeld winterse buien, maar ook wat zon. En tot na de ochtendspits kan het her en der glad zijn. Het wordt overdag 3 tot 5 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Zondagnacht. Het is tijd voor Echte Janne. De radioshow voor mannen met brillen en vrouwen met billen. Nou, welkom bij de Echte Janne, de radioshow van Poont. En mijn naam is Jan Roos. Ik ben Thierry Baudet, want Jan Heemskerk is ziek. En wat voor ziekte hij heeft, dat zullen we nog onthullen tijdens deze uitzending. Beeld en geluid heb je natuurlijk op echtejanne.nl. En de hashtag op Twitter is niets anders dan Echte Janne. En Echte Jan ben je of ben je niet. Dus heb je al de naam dat je iets te vriendelijk met blote kindjes omgaat. Maar wordt er ook nog eens kinderporno binnen het Vaticaan aangetroffen, zoals bij de verdachte voormalige aartsbisschop van Polen, Jozef Wesolowski, dan ben je een ontzettende Johan. Dat dacht ik wel. Jerry, en laten we nog even kijken wie deze week nog meer een echte Jan of Johan is geweest. Echte Jan of Johan, echte Jan of Johan, echte Jan of Johan, echte Jan of Johan. Nou, ik kwam hier net aan en toen dacht ik, zou het wel veilig zijn hier op de vloer? Met Tariq Zaza. En daar is de politie al. Wat gaat u doen? Dat is wel grappig, hè? Dat je de politie aan is gekomen. En dat je een pistool hebt. Ja, wat gaat u doen? Nou, misschien jou oppakken met je pistool in de studio. Nou ja, goed. Die malle gekke maffe rare malle gekke Tariq Zaza. Ja, dat is toch ook eentje. Die kwam met een netblaffer hier bij de balie staan en eiste airtime in het 8-uur-journaal. Malle Tariq die wilde graag het volk vertellen wat de stemmetjes in zijn hoofd hem allemaal wilden vertellen. Allemaal heel zielig en zo, maar het liet wel 2 zaken duidelijk zien. Namelijk dat de NOS geen nieuwszender is en de publieke omroep geen rampenzender. Nou, Zaza, ongelooflijk bedankt voor deze ogenopener en veel geestelijke gezondheid toegewenst. Veel groetjes en warme kusjes, de echte Janne. Tariq Zaza is ja eigenlijk geen Johan, want hij is niet verantwoordelijk voor zijn eigen daden. Ja. En echte Jan ben je ook niet. Dus hij is de malle appie van deze week. Kijk, Jerry, zo doe je dus een echo na. Ja, ik zag hem. Dit is heel goed afgemeten. Dit. Gaan we naar Yannis Varoufakis. The target is to minimize the cost of this crisis for the average European citizen. Not just for the Greeks. Varoufakis. Ja, wat een diehard Bruce Willis was het. Hij lijkt ook sprekend op de Amerikaanse acteur. En hij heeft de Dijsselbloemen ook bijna fysiek, hè, was dat in die persconferentie. Ik weet niet of je beelden hebt gezien, maar hij duwde met zijn schouder tegen Dijsselbloem aan. Het was gewoon bijna vechten. Dat is een enorm stoere actie. Een hippie-ajé, motherfucker, dat zei hij nog net niet erbij. Maar het is de vraag of het een Jan of een Johan is. Want aan de ene kant, stoere man die zegt, we gaan niet meer langer betalen. En hij komt op voor de Grieken. Aan de andere kant, betekent ook dat wij ons geld niet meer terugkrijgen. Maar dat kregen we misschien toch wel niet. Nou, ik ging er al vanuit dat we die zetten niet kregen. Maar ik moet eerlijk zeggen, kijk, het is natuurlijk ook gewoon een ontzettende linkse hufter. Daar heb ik aan zich niet zo heel veel gevoel mee. Alleen, het is natuurlijk wel gaaf dat je als klein landje, als ministertje zegt tegen dat moloch in Brussel van... Heb je ook zijn, Twitter-account gezien? For years I was writing dull articles, saaie artikelen in de wetenschappelijke wereld. En nu ben ik naar de voorgrond getreden om tegen onrecht te strijden of zo. Je ziet jezelf als een soort Robin Hood. Nou ja, dan is het wel een echte Jan. Maak er maar een echte Jan van, Jerry. Oké, doen we. Nee, dan moet je zeggen, het is een echte Jan. Echte Jan, Jan, Jan. Die echo had je ja, zitten. Snel. Oh, over echo's gesproken uit het verleden. Ivo Opstelten. Ja, power, power, power, power, zei Ivo tegen zichzelf. Het was echt zielig om te zien, maar in ieder geval opa Ivo is natuurlijk al jaren toe aan de geraniums en de Zweedse puzzels. Toch bemant deze verwarde bejaarde. Het, de veiligheid dat hij moet zijn finest hour was eigenlijk toen hij met het Po-nieuws een aantal keren naar een snackbar ging. En ze hem een patatje wilde aanbieden. En hij zei, doe mij maar een broodje kroket. Een broodje kroket. Het was drie keer achter elkaar of zo. En hij bleef maar broodje kroket bestellen. Nee, dat was goud. Maar verwarder dan deze man heb je waarschijnlijk niet. Hè? En hij gaat dus over onze veiligheid Ivo opstelten. Want zo praat hij. Hè? Hij komt er niet meer uit. Nee, in ieder geval deze vergeetachtige senior. Die zou zichzelf niet meer moeten oppompen met power, power, power, power, power. Maar hij zou gewoon eens eventjes ermee op moeten houden. Hè? Deze man kan er niet over onze veiligheid gaan. Het is tijd voor een nieuwe. Dus opa Ivo, je bent voor het leven benoemd tot een echte Jan. Maar stop ermee. Gaan we naar Michael van Praag. Iedereen weet inmiddels wel dat de KNVB, maar ook ikzelf, dat we ons erg zorgen maken over het manier waarop de FIFA vandaag de dag georganiseerd is. Don Quixote heeft een nieuwe naam. Hij heet Michael van Praag. Zijn windmolen, zijn windmolens, dat zijn de corrupte bestuurders van de FIFA. Moedig, hoe hij er tegen in het geweer gaat. Maar of hij het haalt, ik betwijfel het eerlijk gezegd zeer. Want wie krijgt hij aan zijn kant? Als een systeem zo corrupt is dat iedereen er garen bij spint. Nou, hij houdt de Faroe-eilanden aan zijn kant. Dat wel. Dat is een mooi begin. Een paar kleine landen, maar het is natuurlijk een hopeloze weg. Dus een Jan, maar toch niet succesvol. Ja, laat ik zo zeggen. Kijk, je kan zeggen over Van Praag wat je wil, maar hij durft het in ieder geval. Ja. Want de meesten die krijgen een zak geld van Seppie Blatter en houden dan voor de rest hun smoel. En Michael Van Praag die zegt gewoon, het is zo corrupt, het is zo ontzettend smerig zootje, hier moet wat tegen gedaan worden. Daar vernachtelt hij overigens niet alleen zijn eigen bankrekening, maar ook zijn eigen carrière mee. Dus ik zie er wel een held in. Ja, ja, wat dat betreft een held die wat was Willem Frederik Hermans zei uit, een held is iemand die strafloos onvoorzichtig is geweest. Maar deze man, ik vrees dat hij toch gestraft wordt hiervoor. In ieder geval zijn. Ja, nee, dit is maar wel lief. In ieder geval, Michael van Praag, als je lieve luistert. Jan. Je bent een schat van een vent en een soort van Jan. Echte Jan of Johan, echte Jan. Of Johan, echte Jan. Ja, ja. Of Johan, echte Jan. Of Johan. Uitgerekend in de week dat de eerste mafketel door het gebouw waar wij werken kon bedringen, hebben we het niet over terrorisme. Nee, nee, deze week gaat het namelijk over een andere ramp die ons bedreigt. De economie. We dompelen ons onder in de somberheid met beurs- en macro-analyst Kees de Kort van BNR. Een heel hartelijk en warm welkom, Kees de Kort, bij ons. Goedenacht, jongens. Kees, alles goed? Nog wel. Maak je je zorgen over je veiligheid, Kees? Want je zit toch in hetzelfde gebouw waar mensen met nepwapens rondlopen? Totaal niet, nee. Heb je wel gezien dat er 6 of 7 politiewagens voor de ingang stonden? Wat deed er niks met je? Dacht je stoer? Nou, ik dacht, hebben die jongens niks beters te doen? Is er nergens criminaliteit die aangepakt moet worden in Hilversum, in het nachtleven of in het Utrechts nachtleven of in het Amsterdams nachtleven? Wat vond je dat Tarik met zijn blaffer hier zomaar binnen kon wandelen en het 8 uur journaal kon gijzelen? Ja, kijk jongens, hoeveel mensen zijn er donderdag echt bedreigd? En hoeveel mensen zijn er in Nederland in donderdag echt beroofd? Dit was een poging tot bedreiging en een poging tot beroving. En dan staat heel Nederland stil. Het is echt ongelooflijk. Maar het geeft toch wel iets aan dat blijkbaar het zo makkelijk is om binnen te komen. Blijkbaar zo makkelijk is om de nationale tv-studio te kapen. Dat is wat mensen schokt. Ja, je gaat nou toch niet zoals de NOS-baas roepen dat het een ontwrichting van de samenleving is. NOS gaat even op zwart. Mensen schakelen over op Nederland 2, Nederland 3 en andere 30 zenders. En kijken wanneer er weer signaal is. we hebben het over. Ik heb toch een beetje het gevoel dat je het aan downplayen bent, deze ramp, Kees. Cover-up, dit is een cover-up. deze ramp, Jan, nou, als dit een ramp is, wat is dan een echte ramp? Nou, wat noemen we in Syrië? Nou, dat is een probleem. Als dit een ramp is, wat is Syrië dan? Dat is een probleem. Oké. Okay. Nee, maar er werd hier vergelijkingen getrokken met Charlie Hebdo. En toen dacht ik, dat is vreemd. Nou, dan wordt het tijd voor een jaartje vakantie. Voor die meneer of mevrouw. Meer nieuws. Je hebt natuurlijk gelezen een stuk van Klingendaal-medewerker Peter van Ham, NRC Handelsblad. Artikel waarin hij schrijft dat Wilders op een aantal punten, in ieder geval waar het gaat om islamkritiek, gelijk heeft. Hoe kijk je daar tegenaan? Ja, wat zegt die meneer? Dat het morgen wellicht wordt? Nou, en hij zegt ook dat het linkse midden, zeg maar de middenpartijen, om politieke en niet om inhoudelijke redenen nooit overstag zullen gaan. Dat politici eigenlijk nooit hun fouten durven toe te geven. Dat ze eigenlijk altijd maar willen zeggen, ja, wij hadden toch gelijk. En op het moment dat ze zouden toegeven dat misschien de samenleving niet maakbaar is of niet helemaal maakbaar, dat ze eigenlijk hun hele ideologie ondergraven. Dat is natuurlijk wel een fundamenteel punt. Nou, maar dat is natuurlijk het probleem met politici. En dat is natuurlijk ook het hele grote verhaal van de economie. En er zijn op een gegeven moment dingen misgegaan. Dat kan. En dingen gaan wel eens mis. En als je niet durft toe te geven dat je iets verkeerd gezien hebt, maar dan blijft doorrommelen in, nee, we hebben het goed gezien, dan wordt het natuurlijk ongeloofwaardig en ongeloofwaardiger. En dat leidt dan ook weer tot de opkomst van andere partijen die als het ware in dat gat kunnen springen wat jij laat liggen. Als jij gewoon niet je fouten durft of je vergissingen durft toe te geven, ja, dan ga je rare praatjes verkopen en dan word je ongeloofwaardig. En dat geeft anderen de kans om als het ware in dat gat te springen. Wat wel zo aardig was, dat die Peter van Ham, die schrijft dat dan in de NRC. Hè? Nou, er zijn 5 punten, waaronder van dat het niet zo goed is voor je carrière om Wilders gelijk te geven. En dat je in een sociaal isolement komt als je dat doet. Dat je in de maakbare samenleving gelooft. En dat moet je dan overboord gooien. Nou, ik denk niet zozeer dat voor je carrière is. Dat maakt niet zoveel uit. Maar weet je, je vrouw en je kinderen. Dat is ook hier het hele verhaal. He, misschien dat een heleboel mensen die wat kunnen nog wel lid willen, nog wel Wilders willen ondersteunen. Maar dan weet je gewoon zeker dat hun kinderen en hun vrouw bij Albert Heijn op de sportvereniging ongelooflijk in geëmmer en gemekker krijgen. Dus dat wil je gewoon niet. Dus het is niet zozeer voor jezelf, denk ik, als wel voor je omgeving die dan helemaal geterroriseerd. Die intolerant, heel intolerant reageert op Wilders. Dat is hetzelfde met die ANWB-directeur. Die maakt een klein foutje. Die wordt publiekelijk afgebrand. Ja, dus een volgende ANWB, een volgende directeur van, wat was ik weer? De ombudsman. Die wilde ombudsman worden. Maar, ja, precies, maar dus de volgende man op die functie denkt, ja, als ik om niks afgebrand word, ik kan er wel tegen, want ik heb natuurlijk een bepaalde functie gehad, maar mijn vrouw en mijn kinderen en mijn familie, ja, die wil ik daar niet aan blootstellen, die flauwekul. Dus dat, al die rare intolerantie leidt ertoe dat een heleboel mensen gewoon iets niet meer gaan doen. Niet omdat ze het zelf niet willen doen, maar omdat ze dat de hele goed doen over mijn omgeving niet willen. Wat ik wel aardig vond, dat Coco Lijn van Klingendaal dat hele artikel ondersteunde door te zeggen dat Klingendaal afstand nam van dat artikel. Ja. En daarmee bevestig je dus precies wat die Peter van Ham zegt. Namelijk, op het moment dat je dus Wilders gelijk geeft, dan flik je jezelf in een sociaal isolement. En de baas van Klingendaal die zei, Peter deed dit niet uit onze naam. Ja, maar dat stond ook helemaal niet in. Het stond alleen dat hij daar werkte. Ja, zelfs dat had Petertje niet mogen doen. Het is een bewijs eigenlijk van zijn stelling. Ze zijn allemaal als de dood om daarmee geassocieerd te worden. Ja. Nou ja, dat wil zeggen, voor een heleboel mensen is dat natuurlijk het eerste waar ze op losgaan. Hè? Als je op een gegeven moment steun formuleert aan iemand anders. En dan hebben ze als het ware weer aanhangstekende vijand. Ja. Dan kun je over anderen praten in plaats dat je over je eigen plannen moet praten. Hey, ander nieuws van deze week was natuurlijk de Michiel de Ruiter film. Enorme demonstratie bij het Scheepvaartmuseum enzovoort. Hoe kijk je daar tegenaan? Ja, weet je wel, dan kun je thuis voor de spiegel gaan staan en roepen, wat ben ik toch een ontzettend goede gozer. Ik ben er tegen. Want dat is natuurlijk heel vaak al die protesten. Dat is heel vaak, weet je, ik ben totaal en volkomen oké. Dus met die Charlie Hebdo ook. Je suis Charlie. Wat ben ik een ontzettend goede gozer dat ik hier tegen ben. Antiracismebestrijding. Wat ben ik een ongelooflijk goede gozer dat ik tegen racisme ben. Gewoon narcisme. Ja, wat ik wel heel grappig vond, was dat het ook totale geschiedsvervalsing was. Want dan was het op een gegeven moment, ja, maar hij heeft in slaven gehandeld. Die man heeft nooit in slaven gehandeld. Maar goed, ook dat. Weet je wel, ik weet je, het is een film. En het is een verhaal. Maar een zeeheld uit de 17e eeuw, daar wordt een film van gemaakt en dan mag die film niet. Als je daar tijd voor hebt om dat te verzinnen en ook nog demonstreren, dan ja, dat is knap. Dan ben je gewoon voor jezelf, ga je voor de spiegel staan. Ik ben ongelooflijk oké. Maar het komt uit de hoek van die anti-Zwarte Pieter Brigade, dus dan weet je het wel. Maar allemaal mensen met iets te veel tijd en te weinig hersenen. Hey Kees, was je heel erg verbaasd toen dus bleek dat er kinderporno in het Vaticaan gevonden was? Was je dan verbaasd? Ja, ik vind het zoiets dat je een hamburger bij McDonald's vindt. En dat dat nieuws is. Nou Jan, je zou verwachten weet je, dat ze in het centrum van dat soort organisaties, dat ze daar een beetje opletten. En dat zet ze misschien nog wel... Op de kleintjes? Dat ze misschien nog wel denken of doen, maar dat ze wel heel erg opletten waar ze het doen. En met hun pc's. Dat is, je maakt je wel... Je vraagt dat je toch even private browsing aanzet. Nee, zelfs dat... Voormalige aartsbisschop van Polen. Ja. Weet je, dat is niet een klein rukkertje. Het is gewoon de hoofdrukker. Precies. Het is nog niet te geloven. Maar dat is echt ongelooflijk. Ja, slechte PR, zou ik zeggen. Ja, ja, je soort dingen begrijp je. Dat iemand zo dom kan zijn, natuurlijk. Hey Kees, ik vind het ook een mooi boosmakertje. Want we zijn nu toch met de actualiteiten bezig van deze week. De rekentoets. Heb jij die toets gezien? Nee, heb je hem al gemaakt? Nee, ik heb hem niet gemaakt. Heb je vragen gezien? Nee, ook niet. Maar dan mag je dus een 4,5 halen. Ja, dat heb ik ook. Met een rekenmachine. Ja. En iedereen is tegen. Maar die rekentoets is meer een kwestie van begrijpend lezen dan verrekenen. En dat is natuurlijk het hele probleem. Kijk, optellen, vermenigvuldigen, delen, af en dat soort dingen. Dat is rekenen. En dat wordt nou in een verhaal gezet. Zal ik een vraag voorbeeld geven? Op dat moment wordt het verhaal, het begrijpend lezen, bijna belangrijker dan het rekenen. Nou, weet je, we gaan even jou zo een voorbeeldsommetje geven. Als de kabouter hem heeft gevonden. Wat is 12 gedeeld door 1,5? Die heb ik vanmiddag gemaakt. Ja, dat is 8. Nou, dat is toch behoorlijk goed en weinig taal. Maar dat is rekenen. Dat was een vraag. Als een verhaal vermaakt met... Nee, daar komt hij. Iets zo'n verhaaltje. Pieter verdient €200 per maand, Kees. Ja, hij krijgt €15 loonsverhoging. Mariska verdient €140 per maand. Zij krijgt procentueel dezelfde loonsverhoging. Je mag dit met een rekenmachine doen. Die heb je niet, maar je moet je nu uit je hoofd doen. Dus Pieter 200, 15, krijgt 15 erbij. 7, zoals 440 staat tot... 7,5%, 1, 7... 9,8. Ik denk dat het... uit mijn hoofd zeg ik dat het 150,40 cent moet zijn voor Mariska. Wat krijgt zij procentueel? Dus dat is 7,5%. En uiteindelijk krijgt ze 150,4. Nou, Kabouter, antwoord alsjeblieft. Ja, godverdomme! Ik ben het raad kwijt, Jan. Ja, ik doe het uit mijn hoofd. Kabouter, was dit te veel? Was dit te veel? Het enige wat je moet doen, verticaal gehandicapt, de hufter achter het glas, is nu het antwoord presenteren. Is dat Sorry hoor, luisteraars, Jan. Ik weet zeker dat ik gelijk heb. Het is namelijk 7,5%, 7,5% over verhoging. Dan kom je uiteindelijk uit op 150,4. Uit mijn hoofd, dit doe ik gewoon. En wat doe jij, Kabouter? Niks. Sorry, Kees, ik moet eventjes... Ja, je moet die kleine types een beetje bij de ballen pakken. Maar de balletjes in dit geval. Ah, fuck it. In ieder geval, ik heb gelijk. We praten zo met je verder, Kees. Want wat we gaan doen namelijk dan is over de economie praten. Want daarvoor ben je hier. Want al die actualiteit kun je allemaal rotten. Jongens, ik denk dat het tijd is voor de column. Want in het duister van Nederland brandt het lichtje van La Vie en Rose. Deze week kwam er een brief boven water waar ik nog steeds van in de war ben. Een Roemeen krijgt van de uitkeringsinstantie in Nederland te horen dat hij zonder problemen met behoud van WW-uitkering in Litouwen naar werk kan zoeken. U hoort het goed. Ons belastinggeld wordt overgemaakt aan een Roemeen in Litouwen. Het moet toch niet veel gekker worden? Als een Roemeen hier heeft gewerkt, heeft hij recht op WW. Ook daar zet ik mijn vraagtekens wel bij. Maar als hij vertrekt, is het gewoon klaar. Wie controleert dat hij solliciteert in Litouwen? Nobody. Ik ken Nederlanders die door hun arbeidsmigratie alle rechten die ze hier in tientallen jaren hebben opgebouwd, zijn kwijtgeraakt. De Roemeen krijgt de tip om als zijn uitkering is afgelopen, zo snel mogelijk naar Nederland terug te keren, zodat hij een nieuwe uitkering kan aanvragen. Ik weet het niet hoor, maar volgens mij klotst het geld niet over de plinten op het moment. Hoe meer werkeloze buitenlanders verder hun heil zoeken, hoe beter, me dunkt. ons sociale vangnet leidt, zoals ook de gezondheidszorg en de infrastructuur, aan een infarct. Uitkeringen over het Europese continent strooien zal ervoor zorgen dat er steeds minder is voor de Nederlandse bevolking. En dat is nog veel belangrijker, er zullen steeds minder mensen zijn die het allemaal moeten ophoesten. Naast geld voor alle Europese armoedzaaiers in de EU worden de lasten op deze manier dusdanig verzwaard dat het systeem zal instorten. Dat heeft als gevolg dat alle Nederlanders die werken voor de handophouders zullen misgrijpen als zij aan de beurt zijn of dat het tegen die tijd niet meer bestaat. Nederland voor de Nederlanders is al heel lang niet meer mogelijk. Maar laten we ons geld in ieder geval aan onze eigen armoedzaaiers uitdelen. Man. Stukje kwaliteitsradio naar de mensen toe. Overigens had ik gelijk met die som, hè? Met de uitkomst. Maakt niet uit, mensen, we gaan gewoon verder. Maar ik wil eventjes, wordt wel eens gezegd, de echte Janne, dat is al een dom populistisch programma. Maar die rekentoets, hè, doe ik gewoon hier, midden in de nacht uit mijn hoofd. Hè, terwijl ik een rekenmachine had mogen gebruiken. En jij toch ook al van de middelbare school, van de basisschool af bent? Al een tijdje. Tijdje. Nee, je moet niet altijd die echo gebruiken. Oké. Kees de Kort, wat fijn dat je in de studio bent. We gaan met jou praten over de crisis in Griekenland en wat dat betekent voor Nederland. Want ja, in hoeverre is dit nou niet volledig voorspelbaar wat er nu gebeurt? Hè? Dat op een gegeven moment in Griekenland een nieuwe regering komt. Velen hebben er ook voor gewaarschuwd in Nederland, maar Jan Kees de Jager was ervan overtuigd, we krijgen ons geld terug met rente. Dat zien we niet meer. Laten we beginnen met een klein stukje financiële historie. Van Kees de Kort. Precies, en die mondt uit in de Griekenlandcrisis. Kijk, het verhaal begint een jaartje 15 geleden, toen we in de weer, toen de Nederland een beetje de weg kwijt waren. Geld speelde geen rol en dat mondde uit uiteindelijk in 2008 in de kredietcrisis. Toen moesten de banken gered worden. Nou, dat hebben we in één keer gedaan. Maar we zijn toen ook gaan kijken van wat hebben wij eigenlijk nog meer voor gekke dingen gedaan. Want de kredietcrisis in 2008 was eigenlijk een reactie op alles wat er in de VS gebeurde. En we zijn gaan kijken, zijn er op andere plaatsen ook andere rare dingen gebeurd. En op een gegeven moment was het eind 2009, begin 2010, kwamen we in Griekenland terecht. En realiseerden we ons in één keer dat die Grieken een enorme schuld hadden. Maar hoe kwamen ze aan die schuld? Die was verstrekt door de West-Europese banken. De West-Europese banken hadden in de jaren voor 2008 de Grieken ongelimiteerd geld gegeven. Veel te veel. Dus in 2010 werd duidelijk dat kunnen die Grieken niet terugbetalen. Dus eigenlijk hadden toen de West-Europese banken nog een keer gered moeten worden. Nou, daar was natuurlijk totaal geen animo voor, want we hadden het al een keer gedaan. Dat was een doodspoor. Dus wat is er toen gebeurd? In 2011 en 2012 hebben we als het ware de schulden van de banken omgezet in schulden van internationale organisaties. Dus toen is de particuliere schuld is collectieve schuld geworden. Het gaat heel snel dit allemaal, hoor. We gaan eventjes een paar... Ze hebben dus een collectieve schuld. Dus vanaf 2012 hebben de Grieken schuld aan ons. Ja, dus we hebben daarvoor hadden ze schuld aan de banken. Nu hebben ze schuld aan ons. We hebben die schuld die de Grieken hadden aan de banken hebben we overgenomen. Die hebben we zeg maar aan Hulli uitgeleend. Dat is die 300 miljard. Dus de Grieken hadden 300 miljard schuld, maar ABN AMRO en ING. Precies. En dat is nu schuld aan de ECB en IMF. En als die niet terugbetaald worden, moeten wij... Dus toen is als waar zijn wij pas in beeld gekomen als Nederlandse bevolking. Wij hebben de schuld van die bank overgenomen. Ja. Maar ik blijf dat misschien is het vreemd. Maar ik blijf het altijd vreemd vinden dat wij, hè, die banken, dat zijn geen overheidsorganen. Waar moeten wij schulden van particuliere bedrijven overnemen? Omdat wij in 2010, toen duidelijk werd dat die Grieken dat niet meer konden betalen. Dus toen konden ze niet betalen aan de. Toen zouden ze niet meer kunnen betalen aan de banken. Zouden de banken enorme verliezen leiden? Dat konden ze niet meer. Hadden wij de banken nog een keer moeten redden? Dat wilden we niet meer. Want anders waren die banken failliet gegaan. Precies. Ja. Waarom laten we dat niet gebeuren dan? Ja, dat is ook het dogma van 2008. Hè? Too big to fail. Als er een bank omvalt, dan stort de wereld in. Dat is de beweging in 2008 geweest. In Amerika en overal in de wereld. Een bank omvallen, dan stort de wereld in. En jij denkt dat dat niet waar is? Ik denk dat dat heel erg meevalt. Dus als ABN AMRO was omgevallen of ING was omgevallen, was er niet zo'n probleem geweest in Nederland? Nou, dat moet er allemaal nog blijken. Maar dan de indruk werd gewekt dat dan alles naar nul zou gaan. Dat geld zou niet meer bestaan. Dat is helemaal niet waar. Geld wordt, een heleboel dingen worden minder waard. Maar als iets minder waard wordt, zijn er weer kopers. Dus we gaan wel verliezen leiden als een bank omvalt. Absoluut. Maar het gaat niet naar nul. We krijgen een herverdeling van bezittingen. Maar laten we nog even terug, want je zegt ja, die banken, die West-Europese banken, hebben zoveel kapitaal aan Griekenland verstrekt. Hè? En dat is natuurlijk waar. Dat heeft natuurlijk ook mee te maken dat Griekenland tegen kunstmatig lagere rentes kon lenen. Omdat iedereen ging ervan uit, Duitsland betaalt toch wel. Nee, dat was toen helemaal niet in orde. Toen was Duitsland speelde helemaal geen rol. De landen speelden in 2008, in die jaren voor 2008 en tot 2010, geen enkele rol. Maar mijn punt is een beetje... Stel je voor, Thierry, ik geef jou 5 miljoen. Ja, dat lijkt me een goed idee. Ja, maar dan weet ik toch wel vrij zeker dat ik het niet ga terugkrijgen. Dus degene, zijn degene die dat geld gegeven hebben... niet medeschuldig aan de problemen van Griekenland? Natuurlijk. Hoe kan het in jouw bolle hoofd komen dat jij een klein land opgeteld 300 miljard geeft? Wie hebben daar niet op zitten letten? De bankmensen hebben niet op zitten letten. De toezichthouders hebben niet op zitten letten. Niemand heeft ze op letten. En dan nu zeggen we op een gegeven moment, die Grieken... jongens, jullie zijn het los. Ik zou zeggen, het is ook een moreel punt. De Grieken moeten een gedeelte betalen. Ja, tot absoluut, want ze hebben ook rare dingen gedaan. Maar waarom zijn als het ware degene die het mogelijk hebben gemaakt? Waarom zouden die de dans moeten ontspringen? Waarom zouden wij de dans moeten ontspringen? Omdat wij domme dingen hebben gedaan. Nou, het probleem is dat dat is de Nederlandse belastingbetaler... Ja. En die hebben helemaal geen geld aan die malle Grieken gegeven. Maar dat is weer de beleidsfout die gemaakt is. Hè? Daarna hadden we het net over met politici. Dus in 2008 ga je de banken redden. In 2010 durf je dat niet meer te vertellen. Want dan moet je toegeven dat je eigenlijk in 2000... dat je nog minder goed op zit letten dan je dacht. Dus dan ga je als het ware zitten draaien en keren. Komen internationale organisaties in beeld. Blijf je draaien en keren en probeer je nou stoer te doen... door te zeggen, de Grieken moeten geld geven. Dus ook hier is de kwestie van politici... die niet als het ware durven uit te leggen wat er aan de hand is... en op basis daarvan plannen durven te maken. En dan krijg je een hele rare wereld natuurlijk. En dan wordt het in Griekenland nog erger gemaakt door de Griekse politici... die dan op een gegeven moment zeggen, oké, we willen wel meewerken. En dan op een gegeven moment de gewone Grieken te grazen nemen... en niet de bovenkant van de Griekse samenleving waar het geld is. Want die Griekse bovenkant van de samenleving is heel erg goed... heeft een hele goede connectie met de politici... Ze hebben de dans volledig weten te ontspringen. Die hebben ook allemaal een bankrekening in Zwitserland. Die hebben de dans weten te ontspringen. He, dus de vrienden zijn beschermd. Eerst wordt er als het ware om het tegen het grote publiek heen gedraaid. De vrienden worden beschermd. En dan krijg je de situatie waar we nu terecht zijn gekomen. Dat we rare dingen gaan roepen en dat de Griekse wolken op zijn knieën zitten. De VVD sprak ik van de week nog in de Kamer. Die zegt, wij krijgen gewoon het geld plus rente terug. Toen vroeg ik aan die meneer, gelooft u ook in rood kapje in het bos? Want op dat niveau, daar spreken we over. Dat gaat wel. Ten eerste is het een sprookje. En ten tweede is het onzin. Want je kan één ding vertellen, Kees de Kort. Als jij wordt opgevreten door een wolf, dan kan iemand je er wel uitsnijden. Maar dan leef je niet meer. Want dat dacht ik vroeger al, hè. Van ja, hoe kan dat nou? Toen je de rekentoets maakte, toen al. Nee, maar hij vreet die lelijke oma op. Hij vreet er ook kapje op. Komt die jager, schiet hem dood. Snijdt die buik open, komen ze er levend uit. Ja, dat kan niet. Nee, maar het hele punt is natuurlijk, die Grieken hebben schuld. Ze hebben te veel schuld. Kijk, wij hebben ook schuld. Wij hebben ook een staatsschuld van 440 miljard. Die wordt ook niet terugbetaald. Dus het gaat niet om dat je de schuld moet terugbetalen. Het gaat erom dat je de schuld moet terugbrengen naar een niveau dat je kunt handelen. Dat de Griekse economie kan een bepaalde hoeveelheid schuld aan. Die moet het worden. En de rest, daar moeten we iets voor vinden. Dus jij pleit voor wat je noemt een haircut. Een haircut, maar... Moet je naar de kapper? Nee, het is dat je dat deel van de schulden eigenlijk kwijtscheldt... en dat je op die manier naar een niveau toe gaat wat weer draagbaar is. Je kunt de rente verlagen, je kunt de looptijd verlengen... en je kunt zeggen, wat doen ze nu? Maar het belangrijkste is dat wij als westerse samenleving... dan denken, onze politici hebben ons als het ware in dit verhaal meegesleept. Ja, op zijn Grieks gepakt. Ja, die moeten gewoon met de billen bloot zeggen... jongens, dat hadden we beter niet kunnen doen... Wij gaan met elkaar ook een zekere bijdrage leveren. Dan kunnen we discussie of er nou 1 miljard is, 2 miljard, 5 miljard. Dat is dan de discussie. Maar nu proberen we alleen maar de Grieken op hun knieën te zetten. En net te doen of wij van niks weten. Maar Kees, weet je wat een beetje het probleem is? En dat is eigenlijk vrijwel met al dit soort beslissingen. Dat wordt in Den Haag / Brussel wordt het verzonnen. Wij zijn als land 1000 euro per persoon kwijt. 18 miljard. Nou ja, daar komt waarschijnlijk geen cent van terug. En de meerderheid van de bevolking... wilde helemaal geen geld naar Griekenland overmaken. Of banken redden. Of binnen de EU zitten. Maar we worden toch gewoon erin pak gemaakt. Dat bedoel ik. We zitten nog steeds, of je nou leuk vindt of niet... in de nasleep van de kredietcrisis. De Griekenlandcrisis is een kredietcrisis. We hebben in de jaren voor 2008 met elkaar allemaal hele rare dingen gedaan. Daar hebben we ook van geprofiteerd. Want die rare huizenprijzen, daar hebben wij... Wij zijn zelf ook deelnemer in de kredietcrisis geweest. De huizenprijzen in Nederland zijn krankzinnig hoog... dankzij het feit dat de banken bereid waren alles te financieren. Ja, dus we zijn ook daders. Alleen dat zijn we gewoon vergeten. Dus wij hebben van geprofiteerd. Dus we moeten niet zeiken over die 8 miljard? Dat is een ander verhaal. Maar niet doen alsof de Grieken kwaaie pieren zijn. Want we hebben zelf in het verhaal ook een hele belangrijke rol. Bij ons was het ook zo. Ja, maar Kees, die mensen die gaan met hun 50's met pensioen... en liggen de rest van de dag met een fles hoezo onder een boom. Ik bedoel, maar hoe kan het dan? Dus dan is de vraag, hoe kan het dan dat die mensen zoveel geld hebben gekregen? Dan kom ik weer terug op het verhaal waar ik net over had. De banken, de West-Europese banken en de West-Europese toezichthouders... hebben gewoon collectief te slapen. En en wie betaalt de prijs voor het slapen van de banken en de toezichthouders? Ja, wij. Wij, ja. Inderdaad. Maar dat is toch heel raar? Dat wil natuurlijk niet zeggen dat er in Griekenland niks kan gebeuren. De Grieken kunnen namelijk best een gedeelte ophoesten. En dus die pijn moet gedeeld worden. Zij moeten pijn, hè, zij moeten een gedeelte van de pijn nemen. Daar ziet men wel over eens. Dus de Grieken moeten ook hervormen. Alleen de afgelopen 4-5 jaar hebben ze een regering gehad die dat niet heeft gedaan. Die alleen afgewendeld op de gewone Grieken. Er is niks hervormd. Maar ook dat is een politiek probleem. Hervormen. Griekenland is gewoon een heel ander land met een hele andere cultuur. Nou, dus het is heel raar om in één munt unie te zitten met die mensen. Dat maakt niet uit. Je kunt gewoon de belastinginning een beetje regelen. Je kunt privatiseren. Je kunt een heleboel dingen doen waarbij de Griekse waarbij als ware de bovenkant van de Griekse samenleving. Maar dat is nou juist precies niet waar de bevolking bij de afgelopen verkiezingen voor gekozen heeft in Griekenland. Nou, dat is het interessante. Nee, nou, die hebben gekozen voor het ander beleid. Dus de Syriza, die hebben gewoon gezegd, wij gaan de 10%'ers aanpakken. En als je die fatsoenlijk als ware hun deel laat betalen, dan kun je als ware tegen de gewone Grieken zeggen, voor jullie wordt het pijn wat minder. De 10% wordt aangepakt, voor de gewone Grieken wordt het pijn wat minder. En we hebben ook nog wat geld over om aan de Europeanen terug te betalen. Niet alles, want de Europeanen zelf moeten ook een veer dragen. En de Europeanen hebben met z'n allen ook in diezelfde boot gezeten. Kees, is het niet een goed idee om die Grieken het in drachmes terug te laten betalen? Oftewel dat ze uit de euro stappen? Nou, dat gaan die Grieken niet doen. Waarom gaan ze dat niet doen? Want daar heb je ze wel al een keer over gehoord. Ja, maar is dat meer een loos dreigement? Er is, de economische geschiedenis heeft geleerd dat, laten we zeggen, devalueren. Want dat ga je dan doen. Daar is nog nooit een land beter van geworden. Welke landen doen het economisch goed? Dat zijn de landen met sterke munten. Ja, precies. En een drachme. Aan de andere kant. De drachme komt dan echt zo'n ongelooflijke vrije val terecht. Maar dan heb je wel lekker goedkope vakantieland erbij. Wij wel, maar de Grieken niet hoor. Die gaan dan echt volledig op hun knieën. Die krijgen ook geen geld meer natuurlijk. Van niemand niet. Want die zijn onbetrouwbaar. Die zijn nu wel onbetrouwbaar, maar zijn ze totaal onbetrouwbaar. Dus de Grieken hebben alle belang bij om in die euro te blijven. Maar een deal te sluiten met ons. Maar wij, onze politici, die moeten op een gegeven moment zeggen: jongens, wij, politici, publiek, toezichthouders, banken hebben. We hebben allemaal gefaald. Rare dingen gedaan. Mea culpa. Wij moeten ook een prijs. Leg dat nou eens uit, want dat punt van dat het niet goed zou gaan voor Griekenland om uit de euro te gaan. Als je dan kijkt naar IJsland, hè, waar ze op een gegeven moment dat verlies hebben genomen. IJslandse valuta is ook in waarde gedaald. En je ziet nu dat IJsland dus heel snel weer aan het recovery is. IJsland is, die hebben een ongelooflijke klap gemaakt. Hè. Die hebben echt heel. Maar kijk, wij bij ons. Bij ons is 2% de crisis. En IJsland is gewoon 20-30% omlaag gegaan. Hè? Dus die beginnen zich een klein beetje uit te krabbelen. Maar het probleem is er lang niet voorbij. En de Grieken, die hebben veel meer problemen. Nee, dat moet je niet echt willen hoor, als Griekenland. Voor het IJsland terug zijn we heel veel verder. Iets anders. Als je kijkt nu naar Griekenland. Oké, afwaarderen, herkut, hoe je het ook maar wil noemen. Maar dat geldt natuurlijk, dan wil Italië dat ook. Dan wil Spanje dat ook. Gaan we niet naar een soort mondiale schuldsanering? Precies. Want ligt dat eens toe? Dat zeg ik, we zitten in nog steeds wereldwijd in een kredietcrisis. Ja, die op alle mogelijke manieren zich manifesteert. Onder andere in de eurocrisis. Maar het is een kredietcrisis. Wereldwijd hebben we gewoon in de decennia voor 2008 extreem veel te veel schulden opgebouwd. En nou denken we er anders over. En dus dat herfinancieren van die schulden is een probleem geworden. Daarom komt er ook geen economisch herstel op gang. Omdat we met die schulden blijven zitten. Dus we moeten schulden afboeken tot een niveau dat we wel kunnen behappen met elkaar. Maar, en dan kunnen we weer vooruit kijken. Maar Kees, het hele probleem is toch ontstaan met een op ideologie geschoolde monetaire unie? Nee. Anders hadden we toch helemaal geen flikken met die Grieken te maken gehad? Nee, maar het punt is, als wij gewoon hadden opgelet. Als we gewoon normaal hadden gedaan. Als de banken normaal hadden gedaan. De toezichthouders hadden opgelet. Dan hadden de Grieken 100 miljard schuld gehad. Dan was er geen probleem geweest. Maar het begint toch ook met de introductie van de euro. Waar ze met die begrotingscijfers hebben gegoocheld. Om die mafklappers er allemaal bij te trekken. Dat is toch het grote probleem. Nou, Griekenland is in het Europese land zo klein. Hè, als je de economie van 4% geloof ik. Nee, precies. Dus heel zo klein. Dus die toetreding, dat was een beetje creatief. Maar in de grote spel dingen maakt niet zo uit. Maar daarna hebben ze gewoon ongelooflijk goedkoop geld gehad. En daar hebben ze rare dingen mee begrijp gedaan. Ik wel. Maar Griekenland hoort niet bij ons. Waarom niet? Dat maakt niet omdat uit. Omdat de Noord-Europese economieën, zoals Duitsland, Finland, Nederland, dat zijn landen waar mensen 's morgens om 7 uur uit hun bed gaan, de hele dag gaan werken, 's avonds aardappel in hun bek douwen en weer gaan maffen. Als jij nou gewoon kijkt in Nederland. En daar liggen ze te maffen. Als jij nou kijkt in Nederland, als je het verschil kijkt tussen bijvoorbeeld Oost-Limburg en Wassenaar, of tussen Oost-Limburg, tussen Noord, oude Pekela en Bloemendaal. Dat zijn ook krankzinnige verschillen. Ja, maar ik wil best belasting ophoesten voor mijn eigen armoezaaiers. Maar het probleem is het argument dat je hier maakt dat er eigenlijk niet zoiets bestaat als een Nederland? Ja, wel, dat je zegt, de verschillen tussen Limburg en Den Haag. Ik heb alleen over verschillen binnen een regio. Ja, die zijn groot natuurlijk, maar niet zo groot zijn onze regio. Het probleem is met Griekenland, als die gewoon, dat was een vrij arm land, als die zich gewoon hadden gedragen naar wij zijn een beetje arm, dan is niks aan de hand. Maar die zijn zich gaan gedragen, doordat wij het mogelijk hebben gemaakt, als Duitsers. En dus hoe komt dat? Omdat het namelijk een hele andere cultuur is. Omdat maar, het namelijk dat, Griekenland is. Dat is geen probleem. Dus als wij als ABN AMRO had gezegd, de Grieken krijgen een paar miljoen van ons in plaats van een paar honderd miljoen. Dat is gewoon een keurig klein vakantielandje geworden, wat niet zo rijk was. Maar nee, dan hadden ze namelijk het geld van andere banken gekregen. Nee, dat bedoel ik. Ze konden het gewoon alleen op de kapitaalmarkt. Maar je hebt toch toezichthouders? Je hebt toch banken? De banken moeten zijn verantwoordelijk voor het beheer van hun risico's. Die hebben zo ongelooflijk gefaald. En de toezichthouders ook. Dat je gewoon niet ziet dat Kees, een kleine economie kan kleine bedragen behappen. Zo moet je het houden. Maar Kees, dan vind ik het zo. Dus dit is gewoon toezichtfalen op een ongekende schaal. Maar een bankenfaal op ongekende schaal. Met grote consequenties. Griekenland wordt toch niet. Daar is de gemiddelde leeftijd toch niet 12? Die mensen zijn toch volwassen en die zijn toch verantwoordelijk voor hun eigen financiële huishoudboekje. Jan, of nu is het zoiets van. Malle Appie. Het is net het verhaal van de idioot met de kaasschouw van de hoek van de kamer. Nee, kijk, Griekenland is een klein land, Griekenland is een arm land. Met een mentaliteit die niet ons is. Maar so be it. En dat gaat ook voor Italië. Dus, en dat gaat ook voor Spanje. Horen we er niet bij. Dat maakt niet uit. Hoe komt het dan? Hoe komt het dan dat die Grieken geld 300 miljard geld kunnen krijgen? Daar zit de grote. Daar is het grote. En daar is de fout. Die fout is toch omdat er een eenheid gecreëerd is wat geen eenheid is. Nee. Want die mensen die hebben een hele andere cultuur. Jan, datzelfde wat ik net zei. Als ik jou 5 miljoen geef. Omdat jij bent ook een lui man. Ik geef je 5 miljoen. En dan moet daarna niet gek kijken als je het niet terugkrijgt. Luie man? Nee, maar ik wil maar zeggen van. Kees, het is man. Jan, ik denk dat we het interview voortijdig. Nee, jongens, luister. De Griekcrisis is. Kees, ik werk maar de naad. Luister maar even. De Grieken hebben. Maar 5 miljoen graag. De Grieken hebben gewoon geprofiteerd van het totaal ontbreken van enig risico, zeg, bij de banken. En totaal ontbreken van enig toezichthoudend vermogen bij de centrale bankiers. En dat betalen. En dat de politici dat niet durft te erkennen op tijd, betalen daar nu de prijs voor. Dus de geschiedenis. Een lange voorgeschiedenis waar we nou de prijs moeten. Wij praten zo met je verder, Kees de Kort. Jazeker, want we gaan natuurlijk ook weer even wat anders doen. Want we gaan naar Hans Jansen. Ja, Hans Jansen, hij was al tegen de islam voordat er moslims stonden of andersom. Van harte welkom, Hans Jansen. Fijn dat je er bent. Ja, maar ik ben absoluut niet tegen moslims. Wat is dat nou weer? Ik heb daar mijn beste vrienden onder, zou ik bijna willen zeggen. Nou, goed begint, Jerry. Maar, goed, ga door. Maar hoe zit dat dan? Want dat is wel even interessant om uit te leggen misschien. Wat is het verschil tussen waar we nu mee te maken hebben in de wereld en wat gewone moslims zijn? Nou, de islam wil een aantal dingen van mensen. Niet alle moslims. De islam wil een aantal dingen van moslims. En godzijdank zijn niet alle moslims bereid om daarvoor 100% aan toe te geven. En een heleboel moslims vinden het zelfs heel naar. Wat er is, ik bedoel, die zijn daar denken Ayaan Hirsi Ali. Die is niet de enige, Ibn Warraq. Maar de dingen die de islam vraagt, die de islam eist van moslims, dat zijn dingen waarvan wij zeggen, nou, dat is slecht. En gelukkig gaat niet elke moslim daarin mee, dus er is echt verschil tussen islam en moslims. De vraag is steeds, hoe groot is de invloed van de islam op moslims? En die is vaak groot, maar soms ook niet echt 100% aanwezig. Moeten wij aan ons steeds meer zorgen maken of hadden we ons eerder zorgen moeten maken? We hadden ons eerder zorgen moeten maken, lijkt me. De IS of de ISIS of de ISIL, of hoe die mensen ook heten. Die doen allemaal dingen die vreselijk zijn. En ik heb maanden geleden al op Geen Stijl gezegd dat iemand die mij één ding kan noemen, dat die mensen van ISIS, ISIL in Syrië, in Irak doen, dat tegen de regels van de islam is. En tegen de officiële theoretische regels van de islam. Die zou ik 50 of 500 euro, dat weet ik niet meer. 500 uitkeren. Was het dan? 500, precies. Ja. Nou, ik heb geen enkele reactie, geen enkele sollicitatie gehad, zal ik maar zeggen. Nee, wat ik altijd krijg, dat is eigenlijk hetzelfde verhaal. Is als ik hier dan in gesprek over ga met moslims, zeggen ze, ja, maar dat heeft niks met de islam te maken. En als ik dan zeg, ja, maar het is vrijwel het leven van Mohammed wat ze nadoen in die woestijn. Dan zeggen ze, nee joh, jij snapt helemaal niks van de Koran, joh. Kijk, die zijn verschillende. Het woord islam wordt op verschillende manieren gebruikt. En je kunt zeggen, islam 1, dat is de Koran en de sharia. En islam 2, dat is wat de moslims zelf doen. En daar is natuurlijk een verschil tussen. Alleen, er zijn altijd moslims die de dingen doen die door islam 1, de Koran en de sharia, bevolen worden. Zoals er ook altijd weer christenen zijn die het christendom opvatten als een godsdienst die totaal pacifisme beveelt. Maar ligt het niet ook voor een deel aan ons? Want moeten wij niet gewoon ophouden met de moslimprofeten beledigen? Is dat niet de oplossing? Nee, we mogen toch kritiek hebben op andere godsdiensten. De halve universiteit, zoals ik hem gekend heb toen ik daar nog werkte, die was bezig met godsdienstkritiek. Ja, het waren soms nog godsdiensten die een beetje ver weg waren. Maar ja, en ook heel veel historisch onderzoek. Dat snijdt diep in het vlees van godsdiensten en wat godsdienstgeleiders gedaan hebben. Maar wat moeten we dan wel doen als je... Dus, wat ze wel moeten doen. Ja, want een deel van de moslims, zeg je, is eigenlijk, voelt zich net zo vervreemd van wat de jongens in ISIS en andere jihadis doen. Maar toch, ze zijn er. En volgens recent onderzoek van bijvoorbeeld een Amerikaanse onderzoeker, van de naam even ontschoten is. Maar die een procent of 7 toch van de moslims in de wereld toch zich wel een beetje herkent als sport. Ja, precies. Wat doen we daar nou mee? Plus dat er nog veel groter percentage gedoogt dat de activisten hun terreurdaden plegen. Dus de toestand is ernstig. En ik denk dat wat we echt moeten doen, is de grenzen van Europa beter controleren. Ik zeg niet dat die grenzen helemaal dicht moeten, maar je moet gewoon weten wie er in en wie eruit gaat. En het is absoluut zeker dat de regering in het Midden-Oosten en ook de terreurorganisaties in het Midden-Oosten, trouwens nauwelijks verschil tussen af en toe, die sturen uiteraard hun agenten, hun James Bonds, mee naar Europa toe. Anders zouden ze hun taken krankzinnig verwaarlozen. Dus onder die vluchtelingen, daar zitten mensen die kwaad willen. En we moeten... Er is maar één oplossing op dit moment. En er zijn Franse en Engelse en Duitse politieke partijen die dat ook zeggen. De grenzen moeten een poosje dicht. We moeten orde op zaken stellen. We moeten eens even kijken wat er nou precies in de hand is. En als die grenzen eenmaal dicht zijn, dan is het ook veel makkelijker om de rotte appels eruit te halen. CDA-baas... En wat natuurlijk ook moet gebeuren, is dat iemand die terreurdaden pleegt en zijn ganse familie uitgewezen moet worden. Zonder behoud van uitkering. Ook familie erbij? Ja, die zijn mogelijk onschuldig. Maar je merkt het als familielid altijd. Als iemand terreur gaat plegen, dan moet hij... Denk even aan die mensen in Charles Hebdo. Die hadden hele leuke zwarte pakjes aan. Nou, die hebben ze gepast. Ze hebben aan hun familie gevraagd, staat het goed zo? En er zijn wapens gekocht. Dat heeft de familie natuurlijk ook gemerkt. Het is absoluut zeker dat de huisgenoten of de familie of de huisgenoten in engere zin... Dus de huisgenoten gaan we ook uitzetten? Nou ja, daar zou je wel heel goed naar moeten kijken, ja. Want iedereen die weten kon, die goed had kunnen weten dat er een terreurdaad in voorbereiding is, denk even terug naar Charlie Hebdo, die hoort, moet eigenlijk uitgezet worden. Ah, dus een soort medeplichtigheid, hè? Eigenlijk gaat het om medeplichtigheid, een beetje. Dat is een beetje Kijk, voor mij moet er niks. Maar als je zegt, wat kunnen we doen om de gevaren de kop in te drukken, dan is dat ten eerste een tijdje de grenzen beter controleren en ten tweede de onmiddellijke omgeving van mensen die moorden eruit gooien. Nu heeft Buma, de baas van het CDA, geroepen van ja, er moet een meldplicht komen voor mafketels en radicale moslims. En dan denk ik, hoe naïef kan je zijn? Ja, dat is naïef. Maar het is natuurlijk ook wel weer goed bedoeld. Ja, maar goed bedoeld is allemaal prima. Maar er is niemand die denkt van, goh, zou ik nou een aanslag plegen? Ah, weet je wat, ik ga me wel gewoon melden. Dan ben ik er ook vanaf. Nou, ik denk dat hij denkt, ik weet niet precies hoe realistisch die is, daar ben ik wel eens somber over. Ik denk dat hij denkt aan huisgenoten van mensen die bezig zijn een actie voor te bereiden. En die huisgenoten, en bijvoorbeeld ook de huisgenoten van Mohamed Bouyeri, die Theo van Gogh heeft vermoord, die huisgenoten moeten dat gemerkt hebben. Dat kan niet anders. En ik vind dat die huisgenoten dat mee gestraft moeten worden. En dan de enige straf die echt aankomt, is er Europa uitgegooid worden. Ik bedoel, opname in een gevangenis. Boris Johnson, de Engelse politicus, die had het over seksuele frustratie als bron van radicalisering. Ja, maar rukkers waren het allemaal. Hoe zie jij dat? Is dat inderdaad een belangrijk thema in die wereld? Ja, Lars Hedegaard zegt dat ook, hè. Er is natuurlijk ten eerste is er een vrouwen tekort in de islamitische wereld, omdat meisjes net iets minder goed verzorgd worden dan jongens voor hun ouders. Het is een vrouwentekort. En er is natuurlijk polygamie. En als er maar een beetje polygamie is, betekent dat meteen al dat er een heleboel mannen zeker weten dat ze nooit aan de beurt komen. En die, ja, die kunnen natuurlijk aan de beurt komen als ze naar de slavenmarkt in Raqqa kunnen gaan om daar een paar smakelijke Yazidische meisjes in te kopen. Weekendaanbieding of zo. En het is zeker waar dat de polygamie en de hele seksuele, officiële seksuele moraal, dat die, ja, dat die mensen behoorlijk van streek kan maken. Ja. Maar het schijnt volgens dus Boris Johnson zo te zijn dat die mannen zich het eelt op de handen aan het drukken zijn. Ja, als ze dat niet in het openbaar doen, weet ik dat verder niet. En hij ook niet. Weet je wat? Ik denk altijd dat die jongens hebben zo'n vreselijke moeite met homoseksualiteit. En dan denk ik, als het toch iets een oplossing is voor een vrouwentekort, is het de poepert van je medestrijder. Ja, dat überhaupt is er in de islamitische wereld veel homoseksualiteit. Maar ja, ze beschouwen dat niet helemaal zo. Daar denken ze ongeveer net zo over als wij over rukken en masturberen. En dat is rukker of masturbeerder, dat is ook geen seksuele identiteit. Dat doen mensen gewoon af en toe. Ja, maar als je iemand vraagt, wat ben jij? En hij zou dan zeggen, rukkert, zouden we raar opkijken. En als iemand in de islamitische wereld zegt, ik ben homoseksueel, dan kijken mensen ook raar op. Want ja, dat is gedrag wat wel voorkomt, maar daar heb je het verder niet over. En het is zeker geen identiteit die je adverteert. Hey, hoe kijk je aan tegen die nieuwe moskee in Gouda? Een hele situatie daaromheen, de bunker eronder enzovoort. Gelukkig hoef ik vanuit bij het voor- of achterraam daar niet tegenaan te kijken. Maar nou ja, je weet wat Erdogan daarover zegt, hè? Moskeeën zijn de kazernes van de islam. Ja. En de minaretten zijn de raketten. Met een heel mooi lang uitgewerkt beeld. Ik denk inderdaad dat het bouwen van supermoskeeën, dat geen goed plan is. Omdat en de islam wil altijd, ja, hoe noem je dat, triomfmoskeeën bouwen. En ik weet eigenlijk niet waarom we daar aan mee moeten werken. Vrijheid van godsdienst. Hallo? Vrijheid van godsdienst wordt dan vaak gezegd natuurlijk, hè, als uitgangspunt. Belangrijk criterium van een vrije samenleving enzovoort. Ja. Vrijheid van godsdienst. Ik ben wel voor vrijheid van geloof en vrijheid van mening. Maar vrijheid van godsdienst, dat weet ik niet hoor. Als er plotseling een heleboel migranten uit Mexico zouden komen die de oude Azteekse godsdienst willen toepassen in Nederland. En met het brengen van mensenoffers. Ik denk niet dat we dat moeten toestaan, vrijheid van godsdienst. En godsdienst, zolang dat alleen bestaat uit gedachten en ritueel, knielen, kruisjes slaan, petje op, weet ik veel wat. Dat is allemaal prima, maar zodra er andere mensen voor moeten worden lastiggevallen. En dat is natuurlijk zo als je een geweldige gebouwen bouwt of oorlog voert, dan daar houdt de vrijheid van godsdienst meteen op. Ik vind vrijheid van godsdienst dat is ook een ingewikkelde zaak. Dan kan je het in 2 minuten afhandelen. Daar worden dikke boeken over geschreven. Maar er zijn dingen, godsdienst is niet alleen geloof. Geloof is natuurlijk vrij, maar de rest van de godsdienst die kan natuurlijk niet vrij zijn. Bij zo'n moskee moet ook een regeling komen over de parkeerplaatsen, de driool, weet ik het allemaal en nog meer. Dus dat is niet vrij, dat kan niet. Hans Jansen, Arabist, mag ik je hartelijk danken voor dit gesprek? Met plezier gedaan. Strijd de goede strijd en maak er wat van vannacht. We doen ons best. Dag Hans. Dag Hans. Bye bye. Echte Janne. Deze ECB die drukt komende jaren een biljoen eurotjes erbij. En is dat goed voor de economie? We vragen het onze hoofdgast Kees de Kort, beurs- en macro-analyst bij BNR Nieuwsradio. Nou Kees, zeg het maar. Het maakt voor de economie helemaal niets uit. Oh. Want het heeft hij niet gedaan om iets voor de economie te doen. Dat heeft hij gedaan om de financiële markten tevreden te houden. Want dat is natuurlijk het grote verhaal van deze tijd. En er is een enorme kloof ontstaan tussen de economische realiteit, de economie zoals we die kennen, banen en al dat, en de financiële realiteit, koers en rente. En wat we het net over hadden, het probleem in Europa is schuldenbergen. Enorm groot, die moeten geherfinancierd worden. Dus de rente moet zo lang mogelijk, zo laag mogelijk blijven. Daar heb je de financiële markten voor nodig. Zolang de financiële markten vertrouwen hebben in jou of in het beleid, blijven ze kopen, blijft de rente laag, kun je schulden herfinancieren. Dus Darcy, denk maar aan één ding. hoe hou ik de financiële markten te vriend? Maar je krijgt wel inflatie. Nee, dat is weer iets anders. Dat is een heel ander verhaal. Als je geld gaat bijdrukken. Nee, weet je, hoe hou ik ze te vriend? Nou, de markt heeft zichzelf van overtuigd dat steunmaatregelen nodig zijn. Waarom weet ze niet? Hoezo weet ze ook niet? Maar dat willen ze nou eenmaal. Dus dat je zegt, u vraagt en wij draaien. Het resultaat is dat de financiële markten tevreden zijn, dat de rente laag is en dat Draghi in de economische problemen tijd wint. Want de kredietproblemen zijn niet opgelost. De problemen worden nog steeds per dag groot. Maar hij wint nu tijd, omdat de rente laag blijft, om een oplossing te zoeken. Waarom spreek je het zo uit eigenlijk? Draghi? Doe ik het verkeerd? Draghi, ook goed. Nee, is er een reden voor nee? Nee, ik dacht dat het zo was. Oh. Nee. Ik wil helemaal niet leuk zijn, hoor. Maar misschien heb jij een Italiaanse cursus gevolgd. Nee, helemaal niet. Die wij dan meer niet hebben. Helemaal niet. Dus ik wil ook al beginnen met Draghi. Is het Draghi? Ja, Draghi. Oké. Nou, oké. Maar goed, hè, dus het tevreden houden van de financiële markt is prioriteit 1 tot 100. En de economie. Hè, daar, om de economie op gang te krijgen heb je de politici nodig. Die moeten het kader creëren waarbinnen mensen weer gaan ondernemen. Maar de politici verschuilen zich achter. Maar beste Kees, ik keek dat zo aan, zo'n persconferentie. En ik ook dan hoe de Nederlandse journalist erop reageert. En iedereen zei, kijk nou, ze pompen een biljoen de economie in. Nee. En wat doen ze? Ze lenen dat geld aan, of geven dat geld aan banken. Nee. En ja, die banken die blijven er waarschijnlijk wel op zitten. Precies. Want het verhaal van ja, maar dan gaan ze makkelijker geld uitlenen is natuurlijk bullshit. Want dan gaan ze helemaal niet doen. Want die willen gewoon die liquide middelen houden. Nou, dus je pompt het niet in de economie. Nee, dat zeg je toch? Dus, ja, maar dan worden we er toch weer een oor aan genaaid. Ja, maar dat komt omdat en dat heeft te maken, wie vertelt het verhaal? He? De financiële markten, de financiële spelers. Nee, maar het NOS-journaal zegt, er wordt duizend miljard de economie ingepompt. Ja, maar ik kan het ook niet helpen dat heel veel mensen niet begrijpen wat er gebeurt. Er wordt geen geld in de economie gepompt. De banken, als de banken staatsleningen verkopen, kunnen ze geld krijgen. Dan krijgen ze dat geld van de ECB. Maar waarom zou een bedrijf op dit moment geld lenen? Waarom zouden consumenten geld lenen? De afzetverwachtingen zijn niet goed. De economie draait niet lekker, dus er wordt al niet veel geleend. De vraag naar geld is beperkt. Rente staat laag. En wat de ECB heeft als het ware twee gezichten. Aan de ene kant geven ze geld aan de banken van doe er wat mee. En tegelijkertijd stellen ze steeds meer eisen aan de banken wat ze ermee mogen doen. Ja. Dus neem alleen de hypotheekverstrekking in Nederland. Hè, voor de kredietcrisis kon je 7-8 keer salaris krijgen als hypotheek. Nu 4 keer. Dus die banken krijgen steeds... door Europa. Dus die banken worden aan steeds meer banden gelegd. De overheid is onbetrouwbaar. De klant, het publiek wil niet lenen. Dus dat geld is er wel. Dat zit wel in die kast van die bank, maar er gebeurt niks mee. Nou, maar de financiële markten, die hebben zichzelf dan overtuigd dat het gaat helpen. Nou, en dus Draghi heeft weer tijd gewonnen in de hoop dat de politici, want de politici moeten de maatregelen nemen waardoor een economie gaat lopen, dat gaan doen. Ja, maar laten we nog eventjes, even helemaal voor de duidelijkheid. Hè? Dus die ECB die koopt nu inderdaad staatsobligaties en andere leningen en andere pakketten, huh? Die in feite niks meer waard zijn. Nee, op, die, ja. Alsof het heel veel waard is. Nee, die zijn gewoon waard. Nee, die zijn gewoon waard. Dat is gewoon staatsleiding. Die zijn gewoon waard wat erop staat. Ja, maar die worden natuurlijk nooit meer terugbetaald. Dat heb je net gezegd. Griekenland kan die dingen niet meer terugbetalen. Nee, Griekenland niet. Andere landen ook niet. Is probleem. Nederland heeft ook een schuld, zei je net. Die ook niet helemaal gaat. Nee, maar het punt is, de vraag, de schuld is geen probleem zolang je de capaciteit hebt om aan de verplichtingen te voldoen. De Nederlandse schuld is voorlopig nog zo groot dat we er wel uitkomen. De Griekse schuld is te hoog. He, die moeten gewoon, die Griekse economie is te klein gegeven het schuld. Maar het belangrijkste verhaal is hier, de politici die reageren als het crisis is. En dan gaan ze wat doen. Dat was in 2008 ook. Toen kon in één keer alles. Nu is het geen crisis. De financiële markten, die hebben het lekker rustig. Er is geen crisis. Dus de politici die doen niks. Want ja, waarom zou je wat doen? Het is rustig. Want ook in Nederland, we hadden net over Griekenland gehad, daar durven de politici de gevestigde belangen niet aan te pakken. Maar dat is in Nederland ook zo. In Nederland durft de politici de gevestigde belangen niet of nauwelijks aan te pakken. Dus er verandert heel weinig. Allerlei dingen die zouden kunnen leiden tot een voorwaarde scheppen voor economische herstel, die worden niet genomen. Omdat geen enkel bestaand belang wordt aangepakt. Alles blijft bestaan zoals het is. Maar kan je me uitleggen waarom, en helemaal als we die banken nog een keer met ons belastinggeld dienen op te kopen, waarom er geen regelgeving komt vanuit Europa of vanuit de minister van Financiën die zegt van, joh, luister eventjes, die rente is zo verdomde laag en jullie rekenen een ongelooflijk hoge rente nog voor leningen, voor hypotheken. Ja. Daar gaan jullie nu wat aan doen. Nee. Want wij hebben ervoor gezorgd dat jullie nog overleven. Leen die mensen voor rente en geld. Die banken moesten, waarom doen ze dat niet? Dat banken moesten gered worden, dus we hebben er geld in gestoken en nu moeten ze sterker worden. Dus wat is nou? Daar hebben ze afgelopen jaren toch voor gehad? Nee. Maar het punt is, de rente is bewust zo laag gemaakt om de bank in staat te stellen veel geld te verdienen. Maar dat gaat heel langzaam. Ze kunnen het geld heel goedkoop krijgen. Ze kunnen een paar procent opzetten om ons uit te lenen. Dus daarmee kan de winst van de bank toenemen. En daarmee kan hun financiële positie versterkt worden. Het is een bewust beleid om de bank in staat te stellen geld te verdienen. En daar ben je tegen? Ja, kijk, het punt is wat een van de redenen waarom de economie niet aantrekt. Omdat het publiek denkt, sparen heeft geen zin meer. Nee. Dus, en pensioenen staan onder druk. Dus de brave burgers van Nederland, die vertrouwen het niet meer. En wat denken jullie jongens, dat in Nederland of in Europa, dan lees je gewoon, er moet 1000 miljard in de economie gestoken worden. Wat denk je dan? Dan denk je, dat snap je niet, maar dan zijn er dus blijkbaar hele grote problemen. Want anders heb je geen 1000 miljard nodig. Je snapt het niet, maar dat is wel duidelijk. Er zijn hele grote problemen. Dus sparen heeft gezien, pensioen onder druk, hele grote problemen. Ik ga op mijn handen zitten. Dus ja, We gaan investeren. Dus dat economische herstel gaat niet op gang komen. De banken kunnen iets meer geld verdienen, dat is waar. Maar niet genoeg om echt sterk te worden. En de economie gaat heel langzaam en zeker draait die het moeras in. En de politici die doen niks omdat het rustig is. En even een top 3 van wat er wel moet gebeuren volgens Kees de Kort. Nou, waar we het net over hadden. De schuld. We moeten gaan kijken hoeveel schuld onze economie aan kan. Er moet dus een mondiale herkut komen. Niet mondiaal. Europese herkut. Begin eens met eigen land. En de economie op gang helpen. Nou, arbeidsmarkt versoepelen. Misschien iets minder regels. En wat natuurlijk een heel belangrijke rol speelt. De overheid is volkomen onbetrouwbaar. Stel, je bent een ondernemer. En dan wil je investeren. Maar elk jaar veranderen de plannen van de overheid. Dat gaat met de beste bedoelingen. Ieder jaar proberen ze iets nieuws te bedenken. Maar voor ondernemers die willen langjarige zekerheid. Zo is nu en zo blijft het. Dan gaan we investeren. Maar in Nederland ieder jaar tientallen nieuwe regels. Dus dan ga je niet investeren. Want investeren is een lange termijn beslissing. Maar moet je ook die banken niet aanpakken? Zeggen, nee, leen meer geld uit. Dus ik denk als Rutte zou zeggen van jongens, zoals nu staat, we gaan 5 jaar lang geen enkele regel aanpakken. Dan zijn er een heleboel mensen die denken, en nou heb ik een plan en dan ga ik het uitvoeren ook. Dus dat economisch groei op gang komt als ze zeggen, we gaan 5 jaar niks doen. Maar dat gaat hij niet zeggen, want je bent natuurlijk parlement en je denkt dat de wereld om jou draait. Dat jij het kan fine-tunen. Dat jij met 150 mensen je economie kan fine-tunen. Dat kan helemaal niet. Maar dat denken ze gewoon wel. En dat denken ze ook in Berlijn en in Madrid en al die andere plaatsen. Maar de burgers geloven dat niet. Nee. En dat verklaart de opkomst van allerlei anti-establishment partijen. In eigenlijk alle landen. Hè? Nou ja, maar kijk, de burgers, die verhalen zijn totaal ongeloofwaardig. He, dus het wordt gekker en gekker. Dus ja, dan krijg je op een gegeven moment, jongens, dat vertrouwen niet meer. En dan krijg je precies dat verhaal. Dan komen de protestpartijen in opstand in Engeland. In alle grote Europese landen. Maar die komen alleen maar daar omdat de politici op de een of andere manier niet durven uit te leggen wat er aan de hand is. En ook helemaal niet durven voor te stellen wat er moet gebeuren. Want dan moet je misschien maatregelen nemen die jouw vrienden of gevestigde belangen geld gaan kosten. Ja, dat mag niet. Dat is ongeveer wet 1 in de politiek. Het mag niemand geld kosten. En dan gaat er weinig gebeuren natuurlijk. Ja, de baas van de Nederlandse bank, Klaas Knot, die zei, ik vind het geen goed idee. Nou, ja, mooi. Nee, Klaas, en nu? Klaas, ja. Was toch voor de bühne? Die ziet natuurlijk ook wel dat de financiële markten te vriend houden. Dat je daar misschien mee weer tijd vindt, maar dat er gewoon niks gebeurt. En dat die 1000 miljard niet in de economie gaat. Maar de DNB doet niks anders dan financiële markten te vriend houden. Nou ja, wat ik al zei, dat is wel vrij belangrijk. Want stel je ervoor dat de rente 2% stijgt. Dan is die historisch nog extreem laag. Maar dan krijg je natuurlijk een heleboel landen en bedrijven komen in problemen. Want dat is allemaal gebaseerd op zo lang mogelijk en zo goedkoop mogelijk geld. Dus die rente ja, het is voor tijd gaan. Hè? Extend the pretend, delay and pray. Dat zijn de bekende quotes. En dan hopen dat er iets gebeurt. Maar dan moet iemand wel wat doen. Maar ja, dat is de grote vraag. Jouw verhaal rust eigenlijk op 1 premisse. Dat het mogelijk is om op een of ander moment in heel Europa die haircut tot stand te brengen. Maar de grote vraag is of dat natuurlijk gaat gebeuren. Als je kijkt naar de schulden die er in Frankrijk aan zitten te komen. Er is gewoon helemaal geen pensioenen voorzien. Er moet nu worden betaald. Iemand die 6000 euro bruto verdient, die betaalt 4000 euro aan pensioenen per maand. Daarom zeg ik dat we nog steeds leven in het uitvloeien van de kredietcrisis. We hebben gewoon in het decennium, nou kom ik op het kernprobleem. Ja. Wij in het decennium voor 2008 dachten we op water konden lopen. Alles kon, alles mocht, niks was een probleem. En wij met elkaar hebben gedacht dat normaal was. Dus wat we nu in de perceptie van het publiek, gaan we nu van normaal naar slecht. Maar 2008 had nooit mogen gebeuren. Dat was een unieke samenloop van totale gekte. Dus dat was een extreem rare situatie. En we zijn nou van extreem raar naar normaal aan het gaan. Maar in de perceptie zijn we van normaal naar slecht aan het gaan. Dus is er geen bereid om het te doen. En niemand wil uitleggen dat wat er toen gebeurde in de decennium voor 2008, dat beter niet hadden kunnen doen. Huizenprijzen, kredietverlening, noem het allemaal, hadden we beter niet kunnen doen. Ja, dus hoe realistisch is het verhaal dan wat je vertelt? Als je toch zegt dat niemand dit wil doen? Nou, Kijk, wat ik niet begrijp is dat er gewoon niemand opgestaan is in heel Europa die gewoon zegt tot hier en niet verder. Cut the crap. Maar dat het populisme is, want die hebben ook geen oplossing. Het is ook geen oplossing wat die mensen willen. Nee, de euro is geen oplossing? Nee, nou, voor mij mag het. Maar dat heeft alles kan, maar het heeft wel grote consequenties. Kijk, de euro, kijk, omdat we zaken uit de hand hebben laten lopen, wil niet zeggen dat het in principe een verkeerd systeem is. He, alle controlemechanismen waren weg in het decennium voor 2008. Dat is de oorzaak van alle problemen. En er gaat, kijk, linksom of rechtsom, er gaat een moment komen dat wel het schip gaat keren. En dan gaat het noodgedwongen gebeuren. We zijn nu 6 jaar tijd aan het winnen. Het probleem is groter geworden. Het wordt gekker en gekker. En op een gegeven moment gaat iemand zeggen, tot hier en niet verder. Kees, tot hier en niet verder, want het Nieuwsjournaal komt eraan. Overigens, na 1 uur komen we wel weer verder met je. Maar we hebben nog niet alles besproken met Kees de Kort. We gaan even naar het nieuws van 1 uur. Straks zijn we terug met Echte Janne. Vergezeld met Thierry Baudet. Kees de Kort. Tot zo bij de Echte Janne. 1 uur, Marjan Koekoek met het NOS Journaal. Burgemeester Abu Talib van Rotterdam houdt er rekening mee dat sommige mensen na de brand in de wijk Schiebroek langere tijd elders moeten worden ondergebracht. Hij zei dat gisteravond na een bezoek aan de wijk. De brand gistermiddag in de portiekflat werd veroorzaakt door een gasexplosie. 12 mensen zijn gewond geraakt, van wie 2 ernstig. De ravage is enorm, ook rijtjeshuizen naast de flat zijn beschadigd. Zeker 40 woningen zijn ontruimd en 150 mensen moeten daarom de nacht ergens anders doorbrengen. Voor bewoners die niet bij familie of vrienden terecht konden of wilden, heeft de gemeente Rotterdam onderdak geregeld. Binnen de muren van het Vaticaan zijn vorig jaar 2 mensen betrapt op het bezit van kinderporno. Dat heeft de openbaar aanklager van Vaticaanstad gezegd tegen de Britse krant The Guardian. Volgens de aanklager wordt na alle schandalen binnen de kerk elders in de wereld nu ook jacht gemaakt op pedofielen binnen de hoofdzetel van de Rooms-Katholieke Kerk. Namen van de verdachten noemde hij niet, maar volgens een woordvoerder van het Vaticaan is een van de verdachten Jozef Wesolowski, de voormalige aartsbisschop van Polen. Hij wordt beschuldigd van het misbruiken van jonge jongens in de Dominicaanse Republiek. In een huis in Schinveld in Limburg zijn een dode man en vrouw gevonden. De doodsoorzaak van het stel is nog niet duidelijk. Mogelijk zijn ze door koolmonoxidevergiftiging om het leven gekomen. Dat is geurloos en komt vrij bij een onvolledige verbranding. De brandweer meldde dat er een vreemde lucht in de woning hing. Volgens Limburgse media lag de man in de slaapkamer en de vrouw in de badkamer. Dan nog het weer, wisselend bewolkt met een enkele bui. Vannacht is het aan zee 2 graden en in het binnenland net onder nul. Overdag geregeld winterse buien, maar ook wat zon. Tot na de ochtendspits kan het her en der glad zijn. Het wordt overdag 3 tot 5 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Pound. Echte Janne. Jan Heemskerk. En Jan Roos. Welkom terug bij de Echte Jannen. De radio van Poont en ik ben dus Jan Roos. En Jan Heemskerk, die ligt dus thuis op bed. Ja, en daarom zit hier Thierry Baudet hem te vervangen. Beeld heb je op echtejannen.nl. De hashtag op Twitter is Echte Jannen. Je kunt bellen met de Echte Jannen voicemail op 06-3000-9009. Maar waarschijnlijk verdwijnt je boodschap in het grote niets, want we worden platgebeld. Nou, eigenlijk worden we ook niet platgebeld. Maar we luisteren gewoon die voicemail nooit af. Dat is het eigenlijk meer. Oké, dat is dan meer iets voor Jan Heemskerk om te weten. Ja, niet alleen dat, maar het doet er gewoon niet zo heel veel toe. Want we zijn, weet je, ze vragen dan van, je moet ook een stukje interactie met je luisterend publiek. En toen hebben we die voicemail bedacht. En of er wat op staat, dat weet alleen nou, laat ik dan nu beloven dat ik hem in ieder geval ga afluisteren. Want ik ben wel benieuwd, nieuwd. Nou, die echo, die heb je stevig onder de knie. We praten nog even verder met Kees de Kort, reaal-econoom voor BNR Nieuwsradio, beurscommentator. Veel dank dat je hier bent vanavond. Voordat we naar het nieuws gingen, hebben we even gesproken over wat er moest gebeuren. Een aantal dingen in Nederland. En ik wil het toch nog even, want ik zie iemand hier dit verhaal houden met een enorm cynisme over de huidige politiek. Maar tegelijkertijd in mijn gevoel een enorm utopisch idealisme. Naïef bijna. Dat je denkt dat zomaar Europees gaat gebeuren. Het gaat zeker niet zomaar Europees gebeuren. Maar wat mij ongelooflijk intrigeert, dat is het fenomeen dat politici, dat zijn eigenlijk bange mannen. Allemaal. Die gaan ervan uit dat het publiek, dat wij niet tegen slecht nieuws kunnen. Maar jongens, in ons leven is wel eens slecht nieuws. Mensen gaan dood. Mensen worden ziek. Je wordt kaal. Whatever. En daar dealen we mee. Maar luister, dat vinden we niet leuk. Dus hoe zou het nou komen dat die politici allemaal denken dat als ze maar één keer een beetje slecht nieuws... Verkiezingen. Ja. Maar, nee. Daar denk ik aan. Maar waarom zouden wij niet tegen een verhaal kunnen wat we kunnen begrijpen? Ja, wij wel, maar hun partij niet. En dat is precies het probleem. Het grote publiek kan dat wel tegen. Want, nee, maar het punt is, je moet het dus wel uitleggen. Je moet ook durven toegeven. Je hebt nog geloof in de mensheid, Kees. Nou, zeker. Dat we in het verleden met elkaar rare dingen hebben gedaan. En dat we daar beter wat anders moeten bedenken. Maar leg het uit. Maar kom niet meer van die rare quotes. Want dan word je natuurlijk totaal ongeloofwaardig. Er is een rommeltje ontstaan. Spaar heeft geen zin. Pensioen, we hebben het net over gehad. Dus kom nou eens een keer met een verhaal waarom dat dan is. Dat kunnen we uitleggen waarom het in jouw ogen onvermijdelijk is. Of hoe het anders kan. En ik heb het publiek daar veel beter tegen kunnen denken. En dat het idee dat we daar niet, dat we niet tegen slecht nieuws kunnen. We kunnen wel tegen slecht nieuws. Maar weet je wat het een beetje is, Kees? Ik loop nog wel eens rond in de Tweede Kamer. Dan gaat het maar over één ding. Dat gaat over herverkiezingen. Het gaat over baantjes. Het heeft helemaal niks te maken met visie of een lange termijn planning. Of hoe staan we er straks voor. Het gaat alleen maar over hoe staan we ervoor in de peilingen bij Maurice de Hond. En voor de rest, they don't give a fuck. Nou, en daar hadden we het net over. Met de opkomst van de populistische partijen. Een heleboel gevestigde partijen moeten bang zijn voor hun baantjes. Dus is het niet hoogste tijd om te zeggen, we gaan eens een keer een verhaal vertellen waarmee we die populistische partijen als het ware. Maar het punt is dat het enige verhaal dat die populistische partijen zou kunnen ondermijnen is door de nazistaat te herstellen, wat die populistische partijen allemaal willen. En dat is dan juist het enige wat die middenpartijen absoluut niet willen. Nooit willen. De nazistaat herstellen. De democratie herstellen. Stel je voor! De democratie, er is niks mis met de democratie. Alleen afgeschaft door de Europese Unie. Het is een wat groter verband geworden. Een groter verband? Ja. De demos wordt alleen niet geraadpleegd. Nee. Dat is een beetje een probleem dan, hè? En er is niet eens een demos. Een Europese demos. Het probleem is gewoon, we hebben een paar rare dingen gedaan. Je hoeft de hele wereld niet op kop te zetten omdat we een paar rare dingen hebben gedaan. Dan kun je toch zeggen van... Nee, maar een paar rare dingen. Er is een ondemocratisch moloch ontstaan. Die hebben allemaal landen bij elkaar gevoegd die niet te voegen zijn. De ene helft heeft zoveel schulden, die kan geen kant meer op. De andere helft die moet het ophoesten. Die heeft er geen zin in of kan het niet. En nu zijn we met z'n allen gezellig één groepje geworden. Maar jullie doen en iedereen haat elkaar. Maar jullie doen alsof dat het van het begin af aan ingezeten heeft. Dat is helemaal niet zo. Dat is er in het decennium voor 2008 ingeslopen. Omdat een aantal mensen in het grote spel de dingen niet hebben gedaan wat ze hebben moeten. Maar dat is toch naïef. Het basisidee klopt niet. Als je kijkt naar de Franse de verhouding van de Franse franc ten opzichte van de Nederlandse gulden. Die zakte elk jaar een klein beetje in waarde. Dan gingen ze weer stellen met de nieuwe franc. Dan was het weer 1-1 en dan zakte dat weer. Dat kwam omdat Frankrijk systematisch veel uitgaf. Omdat de Franse politieke cultuur er een is van grandeur. Van meer uitgeven dan je hebt. Als je dat wil veranderen, als je dat fundamenteel wil veranderen, dan moet je van de Franse Duitsers maken. Dat is een paar keer geprobeerd, is niet goed gelukt. Nou, je hoeft het niet fundamenteel te veranderen. Maar je moet, dat is ook de reden dat in 2000 de euro je aan bepaalde spelregels houden. En dat moet je ook afdwingen. Nee, maar dat gebeurt niet. Nee, maar dat wil niet zeggen dat niet kan. Kijk, het idee van Europese Unie is natuurlijk altijd geweest een groter ideaal van samenwerking Europees en één grote Europese natie. Dat is het lange termijn verhaal. Dat nou is alles gefocust op geld, krediet en schulden. Maar het idee nooit meer oorlog, samenwerken op landbouwgebied. Dat is de achtergrond van het Europese verhaal. Al een jaartje of 60. En dat, nou, dat heeft best aardig gewerkt. Nou, tot op een gegeven moment de banken de kolder in de kop kregen. En de centrale banken collectief op vakantie gingen. Maar dat er geen oorlog is gekomen, dat komt door de Europese bevolking. Dat komt niet door de mafketels in Brussel. Ik bedoel, mede door die mafketels in Brussel heeft 10% van de Grieken op een fascistische nazi-partij gestemd. Anders was dat helemaal nooit van de grond gekomen. Oké, moeilijk op je borst kloppen dat je de vrede hebt. Als de mafketels in de verschillende hoofdsteden gewoon hadden gezegd hoe het ervoor had gestaan. Als de toezichthouders in het decennium voor 2008 hadden opgelet. En de verantwoordelijke autoriteiten hadden gezegd, was dat allemaal nooit gebeurd. Kijk, het punt is, het is gebeurd. Hè? Maar dat wil niet zeggen dat het onvermijdelijk was. Of dat het had ook helemaal kunnen lopen. Prodi heeft gezegd, hè, bij de invoering van de euro, Romano Prodi, toen de president van de Europese Commissie, de crisis was volstrekt voorspelbaar. En ik versprak dit met Kohl en ik besprak dit met Mitterrand en met alle andere staatshoofden van dat moment. Men wist zeker dat dit ging gebeuren. En men wilde dit, want men wilde die politieke unie doordrukken. Het is naïef om te zeggen dat het niet onvermijdelijk zou gebeuren. Prodi het over de economische crisis, over een crisis, want de euro... Eurocrisis. Hij wist namelijk dat de monetaire unie niet kan zonder politieke unie. Daar geloof ik helemaal niks van. Maar het punt is, de hele Europese samenwerking is een proces geweest van crisis, oplossing, andere crisis, uitbreiding, crisis, uitverdieping. En zo gaan langzaam maar zeker komen, als het ware, proberen we afspraken met elkaar te maken. Maar die jongens, die banken en centrale bankiers, die hebben al zwaar een enorme stok in het wiel gestoken in het decennium. En dat niemand er vooruit durft te komen wat er aan de hand is. En iedereen maar zijn spelletje speelt. En ja, dan zijn we deze erg extreem vervelende situatie gekomen. Maar er is principieel niet veel mis. Dus het komt nog goed? Dat ligt eraan. Dat is ook weer de vraag. Als er geen mensen opstaan die zeggen, net zoals wie hebben we gehad? Bijvoorbeeld Reagan in Amerika, die op een gegeven moment zegt, tot hier en niet verder. Thatcher in Engeland, tot hier en niet verder. Kohl in Duitsland. Als één of twee van dat soort mensen hebben, die op een gegeven moment de zaken... Mark Rutte. Gelukkig hebben we Mark Rutte. Nee, maar wat je tegenwoordig ziet is gewoon eerst het publiek grote publiek vragen wat ze vindt. En 51% iets vindt, dan vinden wij dat ook. Kijk, dat is geen leiderschap. Dus als je daarover nadenkt, zitten we in essentie nog meer in een leiderschapscrisis. We hebben allemaal bange mannetjes en vrouwtjes die niks durven. Oh. Nou, okay. Laten we daar maar mee eindigen, Kees. In ieder geval bedankt, Kees de Kort, dat je bij de Echte Jan te gast was. Ik vond het interessant. We gaan even sporten, denk Veel ik, dank. Thierry. Yes, okay. Want afgelopen week was Echte Jan Boskamp hier te gast. En deze week is het Echte Siert de Vos. We gaan sporten met Siert. Ja hoor, hele goede avond, Siert de Vos. Goedenacht, goedemorgen. Alles goed, Siert? Heerlijk, ik heb net Barcelona Villarreal gedaan. En hoe was het? Nou, het was in de bezemkast, hè? Ik althans. Het was lekker warm daar, drankje erbij. En Barcelona kwam twee keer op achterstand. Zij speelden wel op een veld, in Camp Nou, in Barcelona. Twee keer achtergekomen, 0-1, 1-2. Maar schitterend gewonnen, 3-2, winnende van Messi. Nou ja, dat verwacht je toch ook niet, dat Messi scoort? Zijn 22e. Nee, maar iedereen had gehoopt dat hij er wat meer zou maken in deze dagen. Want zijn concurrent voor de topscorerstitel, Cristiano Ronaldo, die is geschorst 2 wedstrijden. Maar goed, hij maakte er 1. Ah ja, nou in ieder geval fijn dat Barcelona gewonnen heeft, toch? Als je Barcelona-fan bent, dan is dat mooi. En Villarreal speelde wel heel goed, hoor. Oh, nou ja, goed, dat zal wel. Hé, Sjoerd, even een vraag. Michiel van Praag, of Michael van Praag moet ik zeggen, die neemt het op tegen Sepp Blatter, ja. Om nieuwe baas te worden van FIFA. Ja, ik ben daar... Het is Michiel de Ruiter, hè? Michael van Praag, Michiel de Ruiter. Maar van hetzelfde kaliber, hè, is het? Ja, nee, als Michiel de Ruiter het was geweest tegen Blatter, die had zeker gewonnen. Je had hem laten kiel halen. Maar ja, Michael van Praag maakt minder grote kans? Dat denk ik. Want Michael van Praag is een zeer innemende, betrouwbare, door en door nuchtere man. En het enige dat je niet moet zijn als je voorzitter van de FIFA wil worden, is betrouwbaar. Nee, je moet een corrupte mafioos zijn, hè? Je moet aan Oost-Europese of Aziatische of... Afrikaanse landen moet je kisten vol dollars beloven, zogenaamd voor opleidingscentra. Maar die dollars gaan dan toch meestal gewoon in de zakken van al die patjepayers. En dan verkopen zij hun stem. En dan ben je weer een paar jaar voorzitter. Zelfs totdat je seniel bent, zoals met Blatter al jaren het geval is. Ja, die van Praag die had dan 5 landen mee moeten hebben voor een handtekening. En die kwam dan met de Faroe-eilanden aan. Dan denk ik, nou, dat is een gelopen race. Nou ja, kijk, sommige landen, ook belangrijke voetballanden in Europa, die staan wel achter Van Praag. Alleen, aangezien een traditioneel voetballand als Nederland of Duitsland, Italië of Engeland, hun stem even groot is als die van Costa Rica of Trinidad. Of allerlei Arabische landen, juist. Die misschien geen Joodse voorzitter willen? Of speelt dat niet mee op dat niveau? Nou, dat zou ook nog wel eens zo kunnen zijn, ja. Ja. Nou, lekker. Maar in ieder geval, hij maakt geen kans. Want hij zei zelf, toen hij net had aangekondigd dat hij dat wilde worden, van ja, ik heb niet de grote landen gevraagd, want dat vind ik te makkelijk. Ik denk, nou, vraag eerst even de grote landen. Nou, kijk, hij heeft bij een FIFA-congres, heeft hij al iets heel gedurfds gedaan. Hij heeft tijdens een congres, tijdens een vergadering, waar Blatter bij zat, hardop gezegd dat de tijd van Blatter eigenlijk wel voorbij was. Dat het voetbal wereldwijd aan vernieuwing toe is. En met Blatter gebeurt dat allemaal niet. Nou, en daarmee bedoelde hij ook eigenlijk dat er een einde aan de corruptie zou moeten komen. Nou, dat is op zich heel dapper wat hij heeft gedaan. En hij wil nu de daad bij het woord voegen door zich kandidaat te stellen. Maar ja, nogmaals, ze zeggen altijd dat eerlijkheid het langst duurt, maar dat is niet bij de FIFA. Ja, dus het wordt gewoon weer Blatter? Nou, Blatter of een andere onbetrouwbare... Is het echt zo erg, die FIFA? Ik bedoel, dat je dit nu openlijk zegt. Is het echt zo'n zootje binnen die FIFA? Ja. houden onderzoeken. Hè, als wereldwijd er zo aanwijzingen zijn dat er sprake is van corruptie, dat er sprake is van omkoping en dergelijke, dan houden ze een onderzoek en vervolgens wordt er dan een rapport gepubliceerd door meneer Garcia. Maar de details van het rapport mogen dan weer niet gepubliceerd worden. Met andere woorden, alles waarom je een rapport laat maken, wat interessant is. Maar je vreest dus het ergste. Of je hebt het... Wat ik wel aardig vond was dat Zinedine Zidane, nou, was toch best een leuke voetballer, die had 11 miljoen eurotjes uit Qatar gekregen om toch maar voor dat WK daar te zijn. Nou, als dat al zo openlijk wordt verteld, dan weet je al meer dan genoeg, toch? Ja, nee, maar hij is niet de enige. Wat denk je van Guardiola? Die heeft ook 1,5 miljoen gehad. Ik verdenk zelfs mijn vriend Ronald de Boer dat hij ook wel 1 miljoentje heeft gehad. Ja, want die is wel heel erg positief hè, over Qatar. De grootste geldschieter van IS. Die heeft daar met zijn broer nog een tijdje gespeeld. Maar, en ik bedoel, het zal toch ook best leuk zijn als je daar een beetje als je geen homo in je nadagen komt voetballen. Maar het is... een land met heel veel geld. En als zij iets willen, dan kopen ze het gewoon. Nou ja, goed. Ze hebben een WK gekocht. Nou, laten we maar over iets anders zieligs hebben. De Nederlandse competitie. Het is gebeurd met Ajax, hè? Ja, dat zeggen ze, hè? Ja, ze moeten nu wel van heel ver komen. Meestal begonnen ze inderdaad na de winterstop sowieso aan een inhaalrace. Maar in plaats van de inhaalrace meteen na de kerst te beginnen, geven ze PSV nu wel heel veel voorsprong. Ja, ongelooflijk. Dan wordt PSV kampioen. Er zit toch geen hond op te wachten? Ja. Nou, nee. Nou, het is toch leuk. Vroeger had je een liedje, elk jaar wordt PSV kampioen. En dat is al een tijdje en zo. Ja, godzijdank. Wie wordt er tweede, verwacht je? Nou, dat zal toch Feyenoord wel zijn. Ja, okay. Dat dus ook. En dan Ajax vierde of vijfde, hè? Ja, even een dipje. En dan krijgen ze zo dadelijk ook nog de Europa League erbij. Ja. Tegen de Russen van Zenit. Dat wordt lastig. Ja, er zit dit jaar gewoon minder voetbal in Ajax. Nou ja, dat heb je wel eens. Maar ik moet eerlijk zeggen, dan zijn er nu allemaal weer mensen die zeggen, ja, dat komt door de Cruijff-doctrine of wat dan ook. Maar als je eerlijk bent, er staat gewoon veel te weinig talent daar op dat veld, joh. Dat is toch niet te geloven? Ja, ze hebben de wijze raad van Cruijff al een paar jaar nu opgevolgd. Maar los daarvan hebben ze ook zakelijk landenbeleid gevoerd. Er zijn geen schulden. Ajax is een zeer gezonde club. Hebben heel veel geld op de bank staan. Alleen, ze geven het nauwelijks uit. Alleen nu dan bij het sluiten van de markt voor Sinkgraven, die ze opgehaald hebben uit Veen. Ja, is dat nou een goede koop eigenlijk? Ik vond het best wel duur. Dat denk ik wel. Ja, denk ik wel. Ja, toch wel? Ja, dat denk ik wel, ja. Laatste aankopen waren al dat je denkt, nou, wat moet je met die gozer? Ik noem Mike van Horen. Nee, maar dit is wel iemand... let op, van de langzamerhand, wat langer dan verwacht, langer duurder dan verwacht dat hij het niveau heeft aangepakt. Van Ajax, maar dat wordt dan best wel wat hoor. Die Van Noor, die kun je er best bij hebben. En deze Sinkgraven wordt gewoon door iedereen gezien als een van de grootste talenten van Nederland. Dus dan moet je naar Ajax meestal. Nou ja, als ik Sinkgraven was en ik was zo'n groot talent, dan zou ik niet naar Ajax gaan als ik heel erg ben. Nou ja, het is wel de manier in Nederland om wekelijks te spelen en in de top. En straks Europees te spelen en dat heb je niet vaak. Er is ook een het grootste talent van Europa. Dat is een Martin Ødegaard, die is 17, die debuteert op zijn 15e in de Noorse competitie. Die is nu naar Real Madrid gegaan. Maar ja, wat is de kans dat hij daar ooit in het eerste gaat spelen? Dat duurt nog een hele tijd. Ja, dat is ook waar. Hè? Daar heb je ook wel een punt. Weet je wat ik nou een enorm talent vind? Ondergewaardeerd. Die Thierry van Groningen. Ja, maar let eens even op wat Groningen voor een uitslag neerzet. Wat PEC voor een uitslag neerzet. Langzamerhand. Vroeger was het zo dat de kwaliteit, die zat bij Ajax, Feyenoord, PSV. En dan moesten de kleinere clubs maar afwachten of het deze week weer 5-0 of 6-1 of zo zou worden. En langzamerhand is dat niet meer zo. Natuurlijk, de kwaliteit zit her en der. Het voetbal in Nederland is geniveleerd. Vandaar dat die clubs zoals PEC, die staan vierde, en Groningen... Dat is wel leuk, hè? Dat is toch mooi? Dat is veel leuker dan als het zomaar zo voorspelbaar is, toch? Ja. Jullie praten alleen over Nederlands voetbal? Nou, nee hoor. We willen het ook wel over Chinees voetbal hebben. Ik moet eerlijk zeggen dat ik nummer 36 tegen nummer 128 ook waardig vond spelen. Nee, ik heb een heel lijstje voorbereid. Maar ik dacht dat ik een soort weekoverzicht moest doornemen met jullie over wat er aan voetbal allemaal aankwam. Oh, nou, waarom niet? Wat komt er eigenlijk deze week allemaal aan voetbal aan, Sjoerd? Ik zal het heel snel even doornemen. Morgenavond, 8:45, Malaga-Valencia. Dat is interessant. Ja. Dan beginnen we dinsdag met een midweekse competitieronde. NAC-PSV. Dat is een leuke wedstrijd. Leuk. Bayern München ging ten onder. Hè. Die spelen dinsdagavond ook om 8:00 tegen Schalke. Ja. Zonder Huntelaar, want die kreeg een beetje dom rood gisteren. Nou, verder heb je de replay van de FA Cup. Manchester United op dinsdagavond tegen Cambridge. Want iedereen lachte van Gaal uit, onterecht, dat hij maar 0-0 had gespeeld tegen die vierde divisionist. Alle andere grote clubs zijn er inmiddels uit de FA Cup. Ja, precies. Nou, Heerenveen Feyenoord, woensdag om 6:30, ook niet slecht. Nee hoor, leuk. Maar de leukste op woensdag is Real Madrid Sevilla. Dat is een inhaalwedstrijd. Oh. Ja, 17:45. Zo. Nou, donderdag Ajax AZ. Ja. Ook niet slecht. Nee, 8:45, toch? Nee, leuk. Vrijdag Duits voetbal zou ik niet naar kijken. Slaan we even over. Zaterdag, nou, Heerenveen PEC, PSV Utrecht. En nog 3 wedstrijden. Tottenham Arsenal. Ook leuk. Ja. Tottenham Arsenal. Maar de allermooiste van het weekend is zaterdagmiddag om 4:00. Dan moet je even echt vrij nemen, Jan. Ik weet niet wat je op zaterdag doet. Nou, meestal niks. Nou, heel goed. Dan zit je Sport 1 aan om 4:00. Dan is het Atletico tegen Real Madrid voor de 4e keer dit seizoen. Atletico won 2 keer in de beker en won in de competitie in de heenwedstrijd voor de 4e keer. Maar nu in Calderon aan de Manzanares Atletico Real Madrid. Nou, zo, nou leuk. Hebben ze allemaal gehad. Leuk weekie. Op zondag heb je nog Olympique Lyon, Paris Saint-Germain. Oh ja, nou allemaal te gek. Maar ik heb één probleem, ik heb geen Sport 1. Oh. Nou, ik geef jou zo het nummer. Dan kun je gewoon bellen en dan komt er een mevrouw langs en die zet zijn kastje neer en die vraagt aan jou of je nog wat anders wil. En dan, hoeveel tijd van de dag ben je bezig met naar wedstrijden te kijken eigenlijk? Nou, niet kijken hoor. Voorbereiden. Oh. Voorbereiden. Ja, ik kijk nauwelijks. Want dan weet je het al. Dan heb je die voorbereiding gehad en dan Dan weet je wat er gaat gebeuren. Nee, maar dit bedoel ik. Ik ben een commentator die graag wat achtergronden meldt over een speler. Ja, Sjoerd de Vos weet dat. Ja, Sjoerd de Vos die meldt nog wat de schoonmoeder van de kapper van de spits heeft gegeten de week ervoor. Maar het is eigenlijk gewoon een fulltime baan voor jou om dit te volgen allemaal. Die wedstrijd die je net opstond, dat is in totaal, dat zijn 15 wedstrijden Thierry, of zo. Thierry, kijk, dat jij zeg maar geen enkele kennis over sport hebt en zo, dat is prima. Dat kan gebeuren. Nou, eigenlijk kan het niet gebeuren, maar dat hoef je niet zo te laten zien of te laten horen. Jan, ik ben blij dat je even ingrijpt. Want dit is echt wel een beetje dat je zegt van dat je aan een voetballer vraagt van en wat doe je dan door de weeks? En moet je dan trainen? Jeetje, grutjes zeg. Dit is Sjoerd de Vos, hè? Ja? Dit is een van de grote in Nederland. Ja, de bescheidenheid Sjoerd de Vos, maar oké, ja. Nee, Sjoerd de maakt hij nou hij maakt een grapje. Weet je wat ik denk? Dat we nog even moeten bespreken, heren. Want dat is ook wel iets wat in dit programma past. Oh. Een speler van FC Utrecht sloeg donderdag op de training een collega een gebroken kaak. Hè, dat is geen usance, dat gebeurt niet zo heel vaak. Het is bij FC Utrecht, daar loopt het allemaal niet zo lekker. Bovendien werd daar ook nog een overval gepleegd, maar dat had niks met die gebroken kaak te maken. Nee. De kluis werd leeggehaald, 77.000 eurotjes, die allemaal weg zijn. Goed, Anouar Kali sloeg Christoffer Pettersson een gebroken kaak. Nou, is toevallig, Jan Heemskerk, die is er niet, hè? Maar stel dat hij er nou wel zat, en jullie zijn het ergens niet over eens, ik weet niet of dat wel eens gebeurt. Ja, gebeurt vaak. Je hoeft niet uit de school te klappen. Maar stel nou dat jij de ene Jan, de andere Jan, als een echte Jan, bovenop zijn bek ramt en die heeft dan een gebroken kaak. Nou, dan zal toch wel iemand van een van de leidinggevenden, ik weet niet of misschien bij jezelf leidinggevende. Nou, dat ben ik ook, Die zal toch zeggen van nou, wordt bedankt en u hoeft niet meer te komen of zo. Want normaal gesproken gaan werknemers van dezelfde firma niet met elkaar om zo op deze manier. Ja. Nou, bij Anouar Kali, die dus meneer Pettersson van Utrecht een gebroken kaak slaat. Ja, hij wordt nu ook Kaki genoemd, hè? Die is gewoon gaan spelen. Ja. Toch gewoon spelen. Want Utrecht zit een beetje in zwaar weer. En het is een van hun betere spelers normaal gesproken als er niemand slaat. En dat is toch hypocriet. Iedereen die op zijn werk een collega van zijn bek slaat, die krijgt een gesprek met de directeur. En dan is dat of een exitgesprek of een gesprek van, schorsing in de gaten. Laatste waarschuwing. Nee hoor, deze krijgt gewoon een boete en een standje van de directeur. En die mag gewoon spelen. De hypocrisie ten top. Dat wilde je even kwijt? Nou nee, ik denk dat morgen in de kranten ook als zodanig wordt ervaren. Nou, dat vind ik toch wel fijn dat we dan weten wat er dinsdag in de kranten staat. Juist. Maandag dan, bedoelde je eigenlijk. Maar goed, dat maakt niet uit. Ja, goed, als ik in de nacht van zondag op maandag met jullie praat, dan neem ik toch aan dat overmorgen, dat we dan over wat er na 8 uur gebeurt. Nee, toch? prima. Je hoeft niet boos te worden, Siert. Ik vond het al een prachtig verhaal. Ja. Maar hoorde je mijn grapje? Ja, ik heb het wel gehoord. Ja. Hoe vond je dat nou, dat hij vanaf nu Kaki heet? Ja, Anouar Kaki, ja. Niet? Ja, het is, ze zitten vol humor in Utrecht. Ja. Oké, Siert, dankjewel. En dankjewel. Tot ziens. Jan, het was een eer om met jou gesproken te hebben. Nou, eens gelijks. Ik vond het ook leuk om mezelf te horen. Groeten aan die andere Jan. Wetenschap. Ja, die is ziek. Die heeft een druiper. Nou, en die meneer die zo nu dan tussen jou en mij door zat te praten, die raad ik ook een abonnement op Sport 1 aan. Daar ga ik heel serieus over nadenken. Oké. Dag Siert! Goedendag. Echte Janne. Ja, Jan Heemskerk is dus bijna dood, maar deze man leeft als nooit tevoren. Onze Martina. Als jullie weten, komt Martin uit Tsjechië. Ik heb daar mijn jeugd doorgebracht. Daar werd je dus ook grootgebracht met het volgende gezegde. Sivot je jacoparot, is klifi, osklafi, bolestive, a tsatsini, jetnau. En dat betekent, het leven is zoals een bevalling. Smerig, goor, pijnlijk en gelukkig eenmalig. Je moet worstelen om boven te komen, zeggen ze in Nederland. Tegenwoordig worstelt er helemaal niemand meer. Slappe hapen zijn het. Die spoorwegen is exemplarisch voor die houding van dit wijvige geboren. Zij laten minder treinen rijden, omdat er mogelijk winterweer wordt verwacht. Winterweer in die winter, godverdomme. Bij ons in Tsjechië reden die treinen, al lag die sneeuw 4 meter hoog. Daar ramde die locomotief dwars doorheen. Waar zijn ze in hemelsnaam bang voor? Koude wielen? Denk daar maar eens over na. Tot volgende week. Gek word ik van dat gejank in dit land. Ga eens op zoek naar je kloten, stelletje flikkers. Jasper van Dijk is Kamerlid voor de SP en woordvoerder Defensie, Onderwijs, Media, Cultuur en Ontwikkelingssamenwerking. Maar er zijn belangrijkere dingen te bespreken in Haags Geluid. Het Haags Geluid. Een hele goede nacht, Jasper van Dijk van de SP! Dag Jan. Heemsboy, dat is heel vervelend. Heemskerk, die is ziek. Ik kan niet zeggen wat het is, maar ja, het is iets overdraaglijks. Zeg maar wat je krijgt als je met iemand anders samen bent. Nou, maakt niet uit. Maar Thierry Baudet is er vanavond. Ja, en ik heb dat soort dingen allemaal niet. En ik ga hele scherpe vragen stellen aan jou. Dat, als je dat aankondigt, dat is niet handig. Dat maakt hem echt bang. Nee, het is niet ik ben er helemaal klaar voor. Oké. Okay. Dat is net zo dat je voordat je gaat voetballen, speel je bel tegen Ajax. En ik ga heel hard mijn best doen. Ja, je zegt, we spelen even tegen Vitesse. Nou, die gaan we even oprollen. Ja, dat komt ook niet altijd uit, hè? Nou, zo is het. Ga maar, ik ga eerst vraag stellen. Nou, scherp. Nou, wacht even. Jasper van Dijk, vertel eventjes. Wat is jullie visie op wat er nu gebeurt in Griekenland? Is dat iets wat de SP ook zou willen? Dat Nederland dus eigenlijk zegt, we gaan niet meer meedoen met het programma van de van de EU. We gaan niet meer betalen aan het centraal opgelegde systeem, maar we gaan het helemaal weer zelf regelen. Wat vind je daarvan? Nou, wij vinden het allereerst een geweldige overwinning van onze vrienden in Griekenland, van Syriza. Dat is natuurlijk gewoon de Griekse SP. Ja, jullie zien hun echt als partners? Ja, absoluut. We zitten ook samen met ze in het Europees Parlement. En kijk naar Spanje, daar zie je nu Podemos. En ook in andere landen zie je toch een prachtige linkse opkomst van mensen die inderdaad boos zijn over het beleid uit Brussel. En ja, die kritiek die hebben wij ook natuurlijk. Het is overduidelijk dat het bezuinigingsbeleid van Brussel failliet is en dat het anders moet. En Brussel zelf ziet het nog niet in, maar de inwoners van Europa steeds meer. Jasper, ja, het zou fijn zijn als je in dit programma het niet heeft over de prachtige linkse overwinningen. Want ja, dan worden onze luisteraar wat misselijk. Dus dat je dat nee, wel... Nee, dat is heel goed voor de luisteraars en voor jou helemaal, Jan. Dat gaat over een beetje diversiteit. Maar op zich is het wel, heeft Jan Roos wel gelijk, dat de laatste peilingen, daar staat de SP helemaal niet zo goed voor. Hè? De peiling van vanochtend, dat jullie maar 17 zetels in de Eerste Kamer zouden hebben als er nu verkiezingen zouden zijn. Terwijl D66 toch met 24 een enorm goede score haalt. De meest pro-Europese partij van Nederland. Hoe verklaar je dat? Nou, met 17 zetels in de Eerste Kamer zouden wij dolblij zijn. Ja, dat is ook Tweede Kamer. Ja, scherp. Ja, iemand moet scherp zijn. Ik kon er niet aan, maar Bennett, hè? Dat is mooi. Wij nemen een aanloop. 18 maart zijn die verkiezingen. We hebben één ding goed geleerd een paar jaar geleden. Er is niks ergens dan te vroeg te pieken. Dus wij moeten hard aan de slag. En ja, die peilingen zijn natuurlijk zo relatief als wat. Je hebt ook weer andere peilingen. Ja, precies. 20. En peilingen zijn palingen. Maar je zegt net van, ja, heel goed hè, die Syriza die dan op een gegeven moment zegt van, joh, krijg lekker de pleuris met je trojka erbij. Ik heb alleen één probleempje, Jasper. Dan zeg je ook, krijg lekker de pleuris met die 8 miljard Nederlandse eurotjes die we in dat Griekenland hebben gepompt. En dat is helemaal niet helemaal lekker. Nou, die 18 miljard... steun die Nederland inderdaad heeft gegeven een paar jaar geleden. Nou, niet gegeven, uitgeleend, hè? Dat is iets anders, uitgeleend, hè? Uitgeleend, klopt. Jan Kees de Jager was dat, oud-CDA-minister. Ja. Met rente! Met rente! Met rente, precies. Nout Wellink die zei dat ook. Hij wordt bij ons ook wel eens Fout Wellink genoemd binnen de Kamer. Zo, wat zijn jullie toch grappig? Zie je vaak, hè, bij linkse mensen. Die zijn heel grappig. Nee, maar dus die leningen, daar waren wij destijds ook al niet voor. En het was natuurlijk één grote godspe dat wij dat met rente zouden terugkrijgen. Ja, zou je vertellen, dus, de VVD die verkondigt dat nog steeds? De VVD die blijft in dat sprookje geloven, omdat ze doodsbang zijn voor hun kiezers. Terwijl zelfs Brussel al ziet van, nou, dit gaat heel lastig worden. Hè, dit is een dus jij zegt eigenlijk, het is gewoon, dat moeten we gewoon afschrijven, is klaar. Nee, kijk, Brussel ziet dit zelf ook en die heeft dus gezegd van, nou, weet je, Griekenland, je mag er langer over doen en je hoeft minder rente te betalen. Dat is het enige reële scenario. Ja, maar het is toch, wacht even, sorry dat ik ben natuurlijk niet, maar het is toch flauwekul. Kijk, als Griekenland kan het alleen maar terugbetalen als Griekenland elk jaar, de komende 20 jaar, 17% economische groei heeft. Dat gaat nooit gebeuren, dus moet je niet gewoon iets eerlijker zijn en zeggen, nee, dat krijgen we gewoon niet meer terug, punt. Ik bedoel, marges. Ja, daar zou het heel goed op uit kunnen komen, dat klopt. Maar laten we vooropstellen, de SP heeft ook nooit gezegd dat je die miljarden moest gaan uitlenen aan Griekenland. Maar wat is het alternatief? Alternatief is opbreken van de euro. Opbreken van de euro of opbreken, opheffen? Opbreken, opheffen. Ja, nou ja, ook dat hebben wij natuurlijk altijd gezegd. Van, begrijp nou dat Noord-Europa iets anders is dan Zuid-Europa. Duitsland is geen Griekenland, Nederland is geen Spanje. En dat wreekt zich op dit moment. Er zijn totaal verschillende economieën. Dus wacht even, want dit heb ik nog niet zo helder gehoord. Pleiten jullie nu voor actief openbreken, stuk maken van de euro en teruggaan naar nationale munten? Dit heb ik nog niet eerder gehoord namelijk. Nee, pleiten wij niet actief voor. Wij maar wel zeggen, passief. Wij zeggen, nee, maar kijk, wij gaan niet over Griekenland. Griekenland kan zelf beslissen of ze uit de euro gaan. Maar wij hebben wel gezegd, het instellen, het invoeren van de euro is vanaf het begin een fout geweest. Ja, we praten over nu. Maar kijk, het probleem is natuurlijk, we hebben alles, nou we, een showtje babyboomers, hebben alles fout gedaan wat fout kon gaan met de EU en de euro. Maar we zitten er nu in, we zitten diep in die fuik. De bedoeling is, hoe gaan we er nu terugzwemmen als die mogelijkheid er al is? Of moeten we gewoon die hele fuik een gort trekken? Dat is de vraag. Ja, Maar kijk nou naar die Syriza, hè, die meneer Tsipras, die zegt zelf ook van, nou, als het mogelijk is, blijven wij in de euro. Als het mogelijk is, blijven we bij de Europese Unie. Nee, maar dat kan alleen maar als je aan de regels en de afspraken houdt. En als je dat niet doet, dan ontploft het. Jan, of implodeert het. Dat zijn de onderhandelingen die nu plaatsvinden. Als er iemand aan het zweten is, dan is het Jeroen Dijsselbloem. Want die heeft op dit moment een probleem. Welke Jeroen, hè? Dat is altijd de vraag, hè? Welke Jeroen? Ik vind dit zo jammer, hè? Want zeg het nou gewoon. Zeg gewoon wat de consequentie is van wat er nu gebeurt. Namelijk, als Griekenland nu niet terugbetaalt en dat wordt geaccepteerd, dan wil Spanje, Italië, willen dat allemaal ook. Ierland, dan krijg je zo meteen Frankrijk. Portugal. Dan klapt de heleboel in elkaar. Dat is toch gewoon evident. Waarom durf je die laatste stap te zetten? Het gaat niet om durven, Thierry. Het gaat erom dat Brussel nu een probleem heeft. Dat is zeker. Brussel ziet zich geconfronteerd met een lidstaat waar de kiezers hebben gesproken en hebben gezegd, Brussel, we pikken dit niet meer. En nu moet jij eens opletten hoe elastisch, hoe flexibel Brussel ook kan zijn. Want zij hebben een probleem als Griekenland, Spanje, Italië, Portugal eruit willen. Want zij willen het zaakje zo graag bij elkaar houden. Van mij hoeft dat helemaal niet per se. Maar ik ga ook niet beslissen voor Griekenland en Spanje wat ze per se moeten doen. Maar Jasper, wat je nu krijgt is dus de situatie dat Brussel altijd roept afspraak is afspraak. Griekenland, tenminste de Griekse bevolking heeft nu gezegd, krijg daar lekker de pleuris. Waarop Brussel nu gaat zeggen, oké, dan mag je misschien wel een beetje dit en een beetje dat. En hoef je een beetje dat niet en een beetje dat wel. En maar daarmee blaas je het toch op. Want wat Jerry ook zegt, het stikt van de Zuid-Europese landen plus Ierland. Die het eigenlijk niet kunnen ophoesten of de boel kapot moeten bezuinigen. Dus als je dat allemaal laat vieren, dat betekent dus dat Noord-Europa zich de pers mag werken en het mag afstorten. En dat de Zuid-Europa A mag ontvangen en B zich niet aan de afspraak hoeft te houden. Ja, dag! Dat zou inderdaad best een uitkomst kunnen zijn. Maar het is een beetje hetzelfde als de Jager en Nout Welling, die destijds zeiden, we gaan dit geld uitlenen, maar we krijgen alles terug met rente. Dat was dus bluffpoker. Ja, dat was liegen. Dat wist iedereen. Dat zag Stevie Wonder nog. Het zou dus best zo kunnen zijn dat Jeroen Dijsselbloem nu ook aan het bluffen is van we willen elke euro terug van Griekenland. Maar dat hij al lang in de achterkamer weet van natuurlijk gaat Griekenland dat niet redden. En wat gaat Spanje dan zeggen, denk je? Wat gaat Spanje dan zeggen? Spanje gaat dan ook onderhandelen. Juist. En terecht. En wat gebeurt er dan met de inflatie? Let's be real. Nee, wat gebeurt er dan met de Europese constructie? Het Europese bouwwerk wat door neoliberaal rechts, het is niet anders, in de jaren 90 is opgebouwd. Wim Kok. Waar jij heel veel over hebt geschreven, Thierry. Wim Kok. En Wim Kok niet te vergeten. Neoliberaal rechts. Grote neoliberaal. Precies, dat bouwwerk dat staat op instorten. Ja, en, heel goed. Dan wordt het tijd voor een nieuw elan, een nieuw perspectief. En dat doet Griekenland en daar wil de SP graag in Nederland. Over foutjes met hoofdrekenen gesproken. Hè? Want dat kunnen we Jan Kees de Jager en anderen wel verwijten. Dat ze toch niet echt hun sommetjes gemaakt hebben. De rekentoets, wat is het probleem daarmee? Ja, die rekentoets is een heel goed voorbeeld van een top-down ideetje uit Den Haag van kinderen kunnen niet meer rekenen. Weet je wat? We doen een rekentoets voor alle kinderen in het eindexamen. Nou, prachtig idee toch? Nou, ik ben zeer voor goed rekenonderwijs, maar deze rekentoets, je zou hem voor de gein eens moeten maken. Hebben we gedaan. Ten eerste, je mag er een rekenmachine bij gebruiken. Nee, juist niet. Nee, juist niet, toch? Jawel, je mag wel een rekenmachine. Ik heb het zonder rekenmachine gedaan, maar ik had wel een paar fout. Wat jij hebt gedaan, heb je gedaan, maar de afspraak is, je mag een 4,5 halen. Oh, nee. En je mag een rekenmachine gebruiken. Ik heb nu een weddenschap verloren en ik zal maar niet zeggen wat ik moet doen. Kijk. Ja, nou ja, en er zullen er vele volgen vanavond, want Thierry denkt slim te zijn en scherp. Nee, maar goed leren rekenen, zeker, goed idee. Maar deze rekentoets die is plomp verloren in het eindexamen gezet. Maar Jasper, gaat tot heel veel ongelukken leiden. Maar Jasper, ik heb al een tijdje niet op school gezeten. Ik heb die rekentoets in handen, ik heb er een aantal sommen uitgemaakt. Ik had nul fout en toen pas las ik dat ik een rekenmachine moest maken. Yeah, right. Of moest gebruiken. Luister nou eens eventjes. Dit is toch een toets wat gewoon ieder kind moet kunnen doen. En dan moet je verdomme nog een 4,5 halen ook. Echt niet. Wat echt niet? Als jij die toets bekijkt, daar staan allerlei vragen bij. Jasper gaat nu zeggen dat je heel slim bent, Jan. Die hebben helemaal niks met rekenen te maken. Die gaan meer om ruimtelijk inzicht. Nou, dat mag je toch verdomme ook wel hebben tegen die tijd? Er zijn vragen die zijn heel talig. Nou, dat moet ook kunnen. Opgaves. Nee, zeker. Ik ben het ook allemaal mee eens. Maar Jasper, even wat mij nou zo verbaast. Ik ken alle contra's. Hè? Het heeft meer met taalvaardigheid te maken of met ruimtelijk inzicht. En de rekensommen zijn misschien een beetje lastig. En blablabla. Kinderen in het onderwijs die moeten toch dit gewoon kunnen. En dan moet je notabene, hoef je niet eens een voldoende voor te halen. En je mag een rekenmachine gebruiken. Als we die niet kunnen, ja, wat moeten we met die hele generatie aan zich? Je moet goed rekenen, absoluut moet het onderdeel zijn van het onderwijs. Op de basisschool moet dat goed zijn. En dat is het probleem. In het basisonderwijs was het rekenen niet meer goed. En dat merkten dus de mensen aan het eind van de middelbare school. En toen zeiden ze van, nou weet je wat, we doen gewoon een rekentoets in het eindexamen. En dan moet het allemaal goed komen. Maar je kan die kinderen niet kwalijk nemen dat ze zakken voor een toets als ze jarenlang niet goed rekenonderwijs hebben gekregen. En daar zit de oorzaak van het probleem. Hoe wil jullie dat dan verbeteren? Hoe wil je het onderwijs verbeteren? Nou, allemaal D66 stemmen. No way. D66 is de ondergangpartij. Dankjewel. Nee, dankjewel. Behalve van de onderwijspartij. Ik moet eerlijk zeggen, kijk, sommige mensen... Maar die, laat nou die eens draaien, hoe het wel moet. Nee, maar dat komt zo, joh. Maar weet je wat het is? Kijk, ik wil gewoon... Ik wil ook openhartig zijn over mezelf. Want jij stemt al jaren D66. Nee, nooit. Ik vond alle wegen leiden naar Rome, maar alle problemen, die leiden naar de PvdA. Per definitie, al mijn hele leven. Heb ik een puist op mijn kin, denk ik die vuile sociaal-democratische honden. Maar zo langzamerhand, ja weet je, de PvdA bestaat bijna niet meer. Maar mijn hekel aan D66 begint de PvdA te overstijgen. Ken je dat gevoel? Ik kan hier niks op aanvullen, Jan. Dankjewel. Maar nu nog de vraag van Thierry. Ik ben zo benieuwd, wat zou je dan anders willen zien in het basisonderwijs? Heb jij geen hekel aan D66, Thierry? Nou, ik vind het eigenlijk wel hele sympathieke mensen over het algemeen. Heel aardige mensen, alleen hun ideeën, daar verschil ik nogal, ja. Ja, nee, dat heb ik ook een periode gehad met die Duitsers. Dat dacht ik op een gegeven moment, aan zich waren het aardige mensen. D66'ers zijn stuk voor stuk sympathieke mensen, maar hun politieke ideeën, dat is een heel ander verhaal. Helemaal vertel maar eventjes wat er nou anders moet in het onderwijs. Heel kort. Investeren in onderwijs. Begin vanaf groep 1 met rekenlessen. Dan ben je dus 4. En dan ga je tot 12 door en dan zorg je dat het rekenen er goed in zit. En dan onderhoud je dat op het middelbare onderwijs. Maar je hoeft er niet een belachelijke toets voor af te nemen in het eindexamen. Waar je ook nog op kan zakken. Zonder dat je kan compenseren. Oh, nou, dat vind ik al heel wijs. Of niet? Zeg maar ja, ik ben helemaal overtuigd. Hey, trouwens nog gefeliciteerd met de herbenoeming van Tiny Cox. Dank je, Jan. Ja, daar zijn we heel blij mee. Die Tiny, die blijft maar gaan, hè? Die gaat als een speer en het was gisteren... Ik dacht dat je zou zeggen als een banaan. Had ik gezegd als een banaantje. Ja, oké. Okay. Nee, maar we hadden gisteren de partijraad. En ja, dat optimisme vanuit Griekenland, dat slaat bij ons ook over. Ik zal daar eerlijk over zijn. Spanje tegelijkertijd. En het wordt nu tijd voor diezelfde sociale wind, laat ik het zo noemen dan, in Noord-Europa. Ja. Want iedereen is het toch beu, dat beleid vanuit Brussel. Nou, dat is waar, maar een sociale wind ruikt een beetje sterk in mijn geval. Want dan moet ik alleen nog maar alles inleveren waar ik al mee bezig ben. Hè? Ja, onzin. Oh, je onzin. Moet nu alles inleveren, Jan, van D66, VVD en PvdA door dat bizarre bezuinigingsbeleid van Brussel, wat voor geen meter werkt. Heel scherp. Je bent scherp vanavond. Dat mag ook wel gezegd worden. Dank je. Jasper van Dijk, bedankt. En succes morgen met het land redden. Of vandaag is het eigenlijk al. Dankjewel. Tot ziens. Hoi. Het Haags geluid. Ja, eerst gaf ze een workshop masturberen voor gevorderden in de bestuurskamer. Nu organiseert ze in het stadion van FC Dordrecht erotische diners. Ze komt dan ook uit Dordrecht. Ze heet Erika de Winter en we gaan haar bellen. Een hele goede nacht, erotisch ondernemer Erika de Winter. Goedenacht. Mevrouw de Winter, laat ik gelijk met de deur in het huis dan vallen. Of ja, in het stadion is het dan in dit geval. Erotische diners. Wat wordt er meer gegeten dan poes? Nou, daar wordt van alles en nog wat gegeten. Maar wat wordt er meer gegeten dan poes? Nou, we eten geen poes en ook geen honden en geen katten. Maar wat maakt het zo spannend? Het is helemaal niet zo spannend, maar de wereld eromheen maakt het allemaal zo spannend. Ah, want het eten, dat is gewoon normaal? Ja, alles eromheen heeft een erotisch tintje. Oh. Erotiek met een knipoog. Ja, maar het eten heeft niks met erotiek te maken. Nee, we eten gewoon, want hoe moet je nou erotisch eten? Nou, je kan bijvoorbeeld, weet ik veel... Oesters? Ja, of een enorme komkommer. Dat zou kunnen, maar die snijden we dan gewoon in schijfjes. Ja, dus die gaan niet achterin in de strot dan in ene. Nee, dus de serveursters nee, zijn misschien naakt? Of waar moeten we aan denken? Nou, ze zijn niet naakt, maar we hebben bunnies en playboys. Oh, dat is al gezellig. En die geven het eten? En die geven het eten, ja. Het erotische dan, dat is dan de bediende. Hoe laat begint het neuken? Nou, dan gaan we, ja, dat weet ik niet. Als de mensen naar huis gaan, gaan ze dat misschien doen. Maar, oh, het is niet de bedoeling om... Oh. Maar je neemt dus je eigen vrouw mee, of zijn die daar? Ik weet niet wat iedereen maar toch in zijn hoofd haalt over erotisch dineren. En die denken maar dat er van alles nog wat gebeurt. Maar zo gek is het niet, hoor. Ik ben niet echt een goed verkooppraatje, dit, hè? Nee, tot nu toe, nee. Tot nu toe gaat het... Ik ga me nog niet opgeven. Ik word er niet warm van, laat ik het zo zeggen. Ik zou je vertellen, dat doet een beetje denken aan het etentje bij mij thuis. Ja, denk, nou, ja, dat wanneer, weet ik niet. Gebeurt er nog wat? En uiteindelijk, ja, voor het toetje is het al... Zeg, mevrouw, ja, ik weet niet wat er bij jou thuis gebeurt. Nou, weinig hoor, mevrouw De Winter. Mevrouw De Winter, u schijnt een hele geavanceerde vorm van masturbatie op mannen te kunnen toepassen. Kunt u daar iets meer over vertellen? Ja, was ook een cursus, toch? Ja, dat is ook een cursus. Ja, dan moet je eigenlijk... Ja, nee, dat moet je zien en dat moet je voelen. Ja, ik ga het niet bij jou doen, maar ik doe het op kunstfeest. Dat hoeft ook niet. Natuurlijk. Maar komt het omdat dat erotische diner, dat daar kom ik niet voor, dat is duidelijk, dat vind ik niet erotisch genoeg. Maar een cursus rukken hoef ik eigenlijk ook niet, maar heel veel vrouwen die snappen daar niks van. Dus er komen voornamelijk vrouwelijk, denk ik, op die cursus. Dat heb jij helemaal goed gezien, er komen voornamelijk vrouwen en die snappen het wel. Alleen moeten ze soms een beetje wegwijs gemaakt worden, ja, om te kijken hoe ze nou wel en niet wel en niet kunnen doen. Mijn oordeel is dat vrouwen de term aftrekken wel heel serieus nemen. Want af en toe heb ik wel het gevoel dat mijn eikel door de tent heen vliegt, joh. Nou, dan heb jij nog nooit dan is jouw vriendin of jouw vrouw nog nooit bij mij op cursus geweest. Nou, dat weet ik wel zeker. Want jongen, ik zeg, aftrekken is één ding, maar eraftrekken hoeft nou ook weer niet. Nee, nou, dat bedoel ik. Nou ja, goed. Maar nog één vraag over het diner in het stadion van Dordrecht. Hoeveel mensen passen daar nou in eigenlijk? In dat stadion, hoeveel mensen verwacht u? Nou, in het stadion heel veel, maar we gaan ook niet in het stadion eten. We gaan in de horecagelegenheid eten. Okay, wij verwachten ongeveer 100, 125 mensen per keer. En die, dat zijn dan de helft vrouwen, de helft mannen? Neem ik aan, koppels. Nee, we gaan eerst vrouwenavonden doen en dan mannenavonden. Oh, en daarna gaan we ze mengen. Oh, en dan gaan we ook nog gay en lesbianavonden doen. We gaan alles en nog wat. Maar ik wil niet... wij zijn heel erg enthousiast als vrouwen en erotiek en ondernemerschap gecombineerd worden. Dus we gaan daar niet moeilijk over doen. Maar als je natuurlijk 100 hetero mannen aan een tafel zet... En dat is dan het erotisch diner, dat gaat niet werken. Oh, nee? Nee. Als er van alles rondloopt en allerlei shows eromheen zijn, dan gaat dat echt wel werken, hoor. Oh, dan worden ook... Als er bier is, werkt het altijd. Ja, dat is wel waar. Dat moet ik eerlijk toegeven. Ja, dat geef ik eerlijk toe. Gewoon bier en voetbal in het stadion van Dordrecht. En dat noemen we een erotisch diner. Nee, er wordt ook niet eens gevoetbald. Wordt er gevoetbald? Nee, ja, ik weet niet wat ze s'avonds thuis gaan doen. Maar daar wordt niet gevoetbald. We gaan alleen eten en leuke dingen doen. Nou, hey, laat ik me zo zeggen... Ja, FC Dordrecht vind ik nou niet echt per definitie iets heel geils. Waarom daar? Het is gewoon, je moet het loszien van het voetbal. Het is gewoon een locatie die beschikbaar is. Ja. Ja. Oké. Okay. Ik vind dat u nog wel even wat aan het PR-praatje moet doen, als ik heel eerlijk ben. Want ik word hier niet echt warm van. Nee, maar misschien is het ook niet voor jou bedoeld, maar voor een ander. Ja. Nou... Oké, bedankt. In ieder geval, heeft u het menu al rond? Nee, dat gaan we volgende week doen. Oké. Okay. Nou, in ieder geval wens ik u heel veel plezier. U heeft wel al kaartjes verkocht? Nee, want ik kan nog niks verkopen als ik het nog niet helemaal rond heb. Hè. Dus ik ga het menu volgende week... Er zijn al wel een aantal opties. Ik ga het menu volgende week rondbreien, om het zo maar even te zeggen. En dan gaat de verkoop van start. Stel nou dat er luisteraars zijn die nu denken... Ja, dit wil ik heel erg graag. Kunnen ze dan naar een bepaalde website toe gaan? Ja hoor, erotisch dineren in Dordrecht.nl. Okay. Nou, dat is ook een makkelijke rol. Ja, erotisch dineren in Dordrecht.nl. En wat kost het? Weet u dat zo'n beetje? Dat ik, ja, precies. Dat ik dan denk, nou, het kost me 5 tientjes. Zit ik gezellig in Dordrecht... erotisch te dineren? Dat ga ik dus ook volgende week. Als ik weet wat we gaan eten en welke show we eraan gaan plakken. Want we gaan niet alleen maar eten. Hè. Nee. Er komt ook een show, dan, show natuurlijk daarna. En dat komt allemaal op de website staan volgende week. Oké. En u heeft de website wel al vastgelegd? Ja, natuurlijk. Nee, omdat het allemaal nog een beetje vaag is tot nu toe. Ja, ik, in mijn hoofd is het niet vaag. Voor jou misschien nu nog wel, maar voor mij nog niet. Ik weet dat wij 18 april van start gaan en ik weet nu al dat we vol zitten. Oh, je zit wel vol. Ah, dat is prettig. Nou, hartstikke goed. Overigens, als tip. De term een poes eten dient u toch wel te begrijpen als u erotische diners geeft? Ja, natuurlijk begrijp ik die. Oh nee, omdat u net zei, wij eten geen poezen en honden. Ik denk, nou, die snapt niet nee, wat ik bedoel. Nee, maar ik dacht, ik maak op mijn manier ook even een grapje. Want jij bent altijd zo grappig. Ik denk, dan ga ik dat ook even doen. Ja, het is ook niet voor niks dat ik mijn beroep ervan heb gemaakt... en dat u erotische diners geeft in het stadion van Dordrecht, hè? Kijk, dat bedoel ik. Nou, dag mevrouw De Winter. Een heel prettig ondernemingschap. Nou, en mocht hoor. Het niet lukken, wat mij stug lijkt, want ja, dat komt fantastisch over... dan zou ik zeggen, probeer iets in het cabaret te zoeken. Nou, dan moet ik jou achterna gaan. Ja. Van harte welkom. Dag, mevrouw De Winter. Dag. Echte Janne. Nou. Ja, er zou... Wat een geweldig verhaal. Er zou een meter vallen. Het werd geen spatje. Dat was het weerbericht in New York. Gelukkig is onze man beter dan de weerkneuzen uit Amerika. Op naar Gerrit. Uit het oosten, roekeloed het weer. Dat duurt geen keer op keer, bekeek de atmosfeer. Ook werd de wereld zacht geleid en in de wind. Vooral de wereld zet de kleur dit van zon. Gerritje! Jongens. Gerrit, heb je het gehoord van Jan Heemskerk? Ja, ik hoorde al zoiets... Dat klopt. Het was wel in de verte, want ik had de radio een beetje op afstand staan, maar... De meeste mensen hebben door dat pokkenweer van jou een druipneus. Ja. Die heeft Jan ook, alleen het is niet zijn neus. Maar voor de rest we niet zeggen wat er wel aan de hand is, oké? Nee, heeft ook niet met een lage drukgebied te maken. Nee, maar dat heeft wel met een bepaalde pressie op bepaalde plekken te maken. Oké. En dat, dat is, laten we zeggen, het onweert op dit moment ergens in zijn broekje. Hè? Ja. Maar ja, goed, ik heb ook tegen hem gezegd, was het dan ook wel nodig met zo'n vrouw? Hè? Je weet dat toch op zijn afwerkplek. Maar ja, wie ben ik? Hè? Het is een volwassen man. Ja, hij wou ook ergens schuilen. Ja, precies. Kijk, en dat is het handige van jou, Gerrit. Kijk, jij hebt gewoon een boerenbedrijf met ik weet niet hoeveel pinkies. Mm. Ik bedoel, die koe, die hoor je niet zaniken. En dan krijg je geen... krijg je geen zeikerij over. Nee. Het enige wat je krijgt is hooguit de gekke koeienziekte. Nou, voor jou de rotte. Enfin. Thierry moet nog er even inkomen in het weerpraatje. Ja, ik ben helemaal opgewarmd nu. Dus Thierry gaat zich vragen, zeg Gerrit, wat wordt het weer van de komende week? Zou je dan ook het weer van de komende week willen doen en niet van de afgelopen week? Niet van de afgelopen week. Gerrit, wat wordt het weer de komende week? Ja, want de afgelopen week, dat mag ik nooit zeggen, hè. Nee, want het weer van gisteren, dat is net als dat jij een vrouw vraagt van, wat eten we vorige week? Nou, zo goed was je niet, Gerrit. Maar we kunnen het wel even over de sneeuwstorm in New York. Laten we daar even over hebben. Nou, dat vind ik best wel ver weg. Daar heb ik geen last van gehad. Gerrit komt... Even een momentje, Gerrit. Blijf even hangen, Gerrit. Gerrit, die komt uit de Achterhoek. Dat is het oosten van Nederland. En New York ligt aan de andere kant. Nee, maar die vinden zeg maar de Randstad al eigenlijk te ver. Snap je? Ja. Dus niks internationaals doen met Gerrit. Okay. Gerrit, we zijn er weer. Gerrit. Ja. Thierry die heeft een vraag over je, over het Nederlandse weer, als het goed is. Over het Nederlandse weer. En dan beginnen we altijd in de Achterhoek. Ja. Wat kunnen we verwachten? Daar is de meeste sneeuw gevallen. Nou, een paar dagen terug. Okay. Nou, mooi. Maar de komende dagen, dan gaat het allemaal goed komen. Want het is vandaag nog wel een beetje neerslag. Check. Maar ik moet zeggen, in... een groot deel van Nederland, en daar hoort het westen dan ook bij, daar blijft het vanaf dinsdag toch redelijk droog. En de temperaturen, die gaan wel wat naar beneden. We hebben in de oostelijk deel tot -5 à -6 graden eind van de week. En overdag dan net boven het vriespunt. Oh, dus we moeten wel weer krabben, Gerrie. Ja, we moeten wel weer krabben. Nou, daar heb ik zo'n... Hey, zou ik je wat vertellen, Gerrit? is het niks voor jou om met je vrouw samen erotisch te gaan dineren in het voetbalstadion van Dordrecht? In het voetbalstadion van Dordrecht? Jan Heemskerk doet ook mee, heb ik net gehoord. Nou, dat is het vervelend. Hij mag niet binnenkomen. Nee. Want je moet dus... goed. Maar is dat wat voor, zou jij erotisch willen dineren? Nou, ik ben bang dat ze aan de verkeerde worst het mes inzetten. Ja, precies. En je hebt al genoeg poes gegeten afgelopen week, hè, met mevrouw Vossers. Nou, toen we pas getrouwd waren, toen zeiden we, we hebben genoeg aan elkaar. Want toen zei ik heb genoeg aan een sneertje. En toen zei ze, ik heb genoeg aan wat er blijft staan. Oké. Ik, Ger, één momentje, blijf even hangen. Jo. Begrijp jij dat? Ik heb behoefte aan sneeuw, maar ik blijf staan. Iets met sneeuw, denk ik dat hij bedoelt. Nee, iets met sneeuw. Nee, een sneetje was dat. Is een kut. Hagel. Maar wat blijft dan? Regen. Oh, iets blijft staan. Dat zou misschien dan een erectie zijn of zo. Nee, ja. Nee, goed. Weet je, we zullen we niet vragen? We gaan niet vragen. Ger, daar zijn we weer. Ger! Ja, is het een moeilijke avond of zo? Nou, het is lastiger dan normaal. Hey, laatste 10 minuten en dan moet je nog zo moeilijk doen. Gerry. Luister nou, man. Ik zag op Twitter dat in dat poepgat waar je woont, dat er een optocht was met van die karren. Ja. En ik kom er niet helemaal uit hoe je zoiets noemt. Hoe noem je zoiets? Een optocht. Met karren, ja. En waarom? Waarom? Omdat de carnaval komt eraan. Dat heb ik jullie ook al gezegd. Maar de carnaval is toch in februari, Pascal? Het is toch februari? Ja, daar heb je punt. Ja. Alaaf! Gerrit? Ik zal het even uitleggen. Heb jij ook zo'n kar gebouwd? Nee, dat heb ik niet. Oh, mooi. Nee. Ik zit wel bij de carnavalsvereniging, de Metworst. Alaaf! Alaaf! Alaaf! Gewoon doorpraten. Carnavalvereniging de Metworsten? Ja. Nee, ja, ook zo, dat is ook, zonder worsten zijn ze ook welkom, hoor. Maar... het heet nou eenmaal zo. Goed. Ger. Ja. Maar je weet nog niet waarom de carnavalsoptocht... Nee, maar ik zet er ook... Alarm! Alarm! Alarm! Gerrit. Ja? Door de pokken weer van je. Ik ben een beetje kortademig. Maar luister. Een keer een nieuw hoesje op de microfoon, dat helpt ook. Ja, dat is wel waar. Maar luister. Heb je een weerspreuk? Want dat carnaval kan wel gasten. Dat carnaval. Ja. Oh. Alarm! Alarm! Alarm! Dat carnaval kan mij gestolen worden. Nou, voor vorige keer hadden Amici en Jan daar wel ziek van geworden. Had ik van Jeroen klappen en toen vonden jullie niet zo leuk. Nee, die was heel slecht. Nou, en heeft Jeroen een nieuwe spreuk ingestuurd. Oh, nou Jeroen dan, klappen. Dat is de volgende. Nee. Even goed luisteren. Draait de wind van oost naar west, dan doe ik niks en mijn vrouw de rest. Wow. Ja, ik kan hier niks mee. Wow. Nee? Nee, want dit heeft niks met het weer te maken. Ja, de wind die draait, dat heeft toch ietsjes met weer te maken. Ja, nee, maar dat is prima. Meestal is het, al ligt het ijs op de sloten, dan zijn de bollen in november onbevroten of zo. Weet ik ook niet waar je het over hebt. Maar dan denk je, ja, misschien kan het nog wel zijn. Ja. Maar draait de wind van oost naar west, dan blijf ik op mijn reet zitten. Mevrouw doet de rest of zo, wat is dat? Misschien gaat het over dat... Sneeuwschuiven. Gerrit, heb je gedronken? Nee, was dat maar zo. Had ik minder hoofdpijn. Nou ja, het is toch carnaval? Ja, dat kan. Alarm! Alarm! Alarm! Hey Ger, als je het niet erg vindt, gaan we slapen. Ja, dat is goed. Ik ga ook slapen. Verdomme zeg, ik heb er echt wel, ik heb er een beetje last van. Ah, nou, misschien volgende keer nog weer een andere presentator erbij. Nou, dat zou mooi zijn. Ja. Heerlijk rustig. Gerry? Ja? Pak een beetje Tante Greet. Ja. En wil je niet in een steentje gaan, dan hebben we altijd nog een... een banaan. Ja. Dag Gerrit. Goed gaan. Goedenacht. Joe. Oh, de nanen. Nou. Yeah. Wat een uitzending, Thierry. Ja, veel aan de orde geweest. Hoe vond je het gaan voor jezelf? Ik vond het leuk. Ik vond het heel leuk om te doen. En ik had wel het gevoel dat we eigenlijk met Kees de Kort nog niet bij de bodem van de thematiek waren gekomen. Het ging echt snel was het dan weer klaar. Ik had nog even willen doorzagen over de EU. Maar ik vond het erg leuk om te doen. Nou, ik moet eerlijk zeggen, je deed het ook hartstikke goed. Dat mag ook wel gezegd worden. Ach, dankjewel. En volgende week hebben we trouwens Dionis de Graus. Hebben we hier dat zitten. Is leuk. Je weet het wel, de PVV'er die opkomt voor de bloemetjes en de bijtjes. En waar komt hij nog meer voor op? Nou ja. Oh ja, murmeltieren, daar komt hij ook voor op. Dat is een beestje. Ja, hij gaat altijd op vakantie naar Oostenrijk. En dan gaat hij boven de boomgrens zitten. En dan wacht hij op murmeltieren. Dat is een soort sneeuwbevers of zo. Ja, je weet toch ook, die man is natuurlijk niet helemaal. Maar ja, maar maakt niet uit. Maar hij heeft natuurlijk ook een parlementaire enquêtecommissie aan meegedaan. En, of in ieder geval is hij uitgestapt. Ja, de Wit, daar stopte hij mee. Dus het is wel... Het is geloof ik ook nog eens een keer de beste vriend van Geert, hè? Ja, dus nee, maar het is hartstikke leuk. En je kan ook met hem lachen ook. Nou, dat zie je toch ook niet vaak. Ik moet eerlijk zeggen dat ik bij deze nog eventjes Jan Heemskerk beterschap wil wensen. Maar yes. Als hij toch komt te overlijden, dan is het niet erg, want je bent een prima vervanger. Ja, dan moet je... Nee, maar de realiteit... Nee, maar dat gaan we moeten dank, vooruitkijken. Dank. We moeten vooruitkijken. Nou, kan je sterven aan een druiper, trouwens? Jezus, dat weet ik helemaal niet. Moeten we hem niet... Nou ja, goed, dat maakt het uit. In ieder geval, Jan, als je dit hoort, word me gauw beter. En zo niet, is het ook niet erg. In ieder geval, bedankt voor het luisteren naar Echte Jan. Volgende week zijn we gewoon weer terug met Dion Graus en mogelijk Jan Heemskerk. En zo niet, komt Jerry Bordeel weer. Goedenacht! Goedenacht! Tot zover Echte Jan. Echte Jan. Hey, trouwens, nog gefeliciteerd met de herbenoeming van Tiny Cox. Dank je, Jan. Ja, daar zijn we heel blij mee. Die Tiny, die blijft maar gaan, hè? Die gaat als een speer en het was gisteren... Ik dacht dat je zou zeggen als een banaan. Dan had ik gezegd als een banaantje. Ja, oké. Okay.